आपके दिल से खौफ कम हो जाए, आपकी तवज्जो उस तरफ हो जाए। फबशरूहु, और उन्होंने आपको बिशारत दी, बिगुलामिन अलीम, एक इल्म वाले लड़के की। तो हजरत सारा रदी अल्लाह ताला अन्हा जो थी, ये मतलब बांझ थी, अकीम थी, और 90 साल तकरीबन आपकी उम्र थी। जब आपकी जौजा ने ये बात सुनी तो वो बड़ी हैरान हुई कि मुझे कैसे, मेरे कैसे बच्चा पैदा होगा। ये आगे तस्किरा हुआ। फ़अक़बलत इम्रअतुहु फ़ी सर्रतिन, इस पर उनकी जौजा चिल्लाती हुई आई। फ़सक़त वजहहा, फिर अपने चेहरे पर एक हाथ मारा, जैसे औरतों की आदत होती है कि अरे मेरे कहाँ से बच्चा पैदा होगा। वक़ालत, और फरमाया, अजूज़ुन अकीम, यानी मैं एक बुढ़िया भी हूँ, और अकीम, अकीम बांझ को कहते हैं, मेरे बच्चा पैदा होगा। क़ालू कज़ालिकी, उन्होंने कहा कि मामला इसी तरह है। क़ौल रब्बू की, तुम्हारे रब ने ऐसा ही कहा है, यानी हम अपने पास से नहीं कह रहे, तो आपके रब का फैसला है कि आपके यहाँ बच्चा पैदा होगा। इन्नहु हुवल हकीमुल अलीम, बेशक वो अल्लाह तबारक व ताला ही हिकमत वाला, इल्म वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक 26वां सिपारे का इख्तिताम हुआ। 27वां सिपारा हमारा शुरू होगा, सूरह ज़ारियात ही इसमें चल रही है। क़ौला, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फ़मा खुतबुकुम अय्युहल मुरसलून, के ए फरिश्तो, तुम किस काम से यहाँ पर भेजे गए हो। क़ौलू, उन्होंने कहा, इन्ना उर्सिलना इला कौमिम मुजरिमीन, के बेशक हम भेजे गए हैं एक मुजरिम कौम की तरफ, यानि कौम लूत की तरफ। लिनुर्सिला अलैहिम हिजारतुम मिन तीन, के हम भेजे गए हैं कि उन पर गारे के बनाए हुए पत्थर छोड़ें। हम इसलिए भेजे गए ताकि हम छोड़ें उन पर गारे के बनाए हुए पत्थर, यानी जब मिट्टी को नरम करके पहले उसका एक ढेला बना लिया जाए, फिर वो सूख जाए तो इंतहाई सख्त हो जाता है और बहुत ज़ोर से लगता है। इस किस्म के पत्थर हमें दिए गए हैं। मुसव्वमतन इंद रब्बिका लिलमुसरिफीन, ये पत्थर निशान ज़दा हैं आपके रब के पास मुसरिफीन के लिए, हद से बढ़ने वालों के लिए। तो इसमें दो तफसीरें हैं, एक तो ये कि उन पत्थरों पे मखसूस निशान था जो आम पत्थरों में नहीं था, वो एक अलग ही अजाब के पत्थर थे, और या मुसव्वमतन से मुराद ये है कि जिन जिस जो पत्थर जिसके लिए मखसूस था, जिस शख्स के लिए कि इसको लगेगा और ये शख्स हलाक होगा, उस पत्थर पर उस शख्स का नाम लिखा हुआ था, थे बहरहाल ये पत्थर निशान ज़दा। फ़अखरजना मन काना फीहा मिनल मुमिनीन, तो हमने उस शहर में जो ईमान वाले थे उन्हें निकाल लिया, यानी जो कौम लूत में ईमान वाले थे उनको बाहर निकाला। और वो कौन लोग थे, खुद अल्लाह ने शायद फरमाया कि फ़मा वजदना फ़ीहा गैरा बैतिम मिनल मुस्लिमीन, तो हमने वहाँ एक ही घर में मुसलमान पाया, यानी एक घर के अलावा कोई मुसलमान नहीं था, और वो सिर्फ कौम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का घर था, और आपकी दो साहिबजादियाँ थीं जो आप पर ईमान लाईं, हत्ता कि आपकी जौजा भी कुफ्फार के साथ मिल गई थी और वो भी हलाक व बर्बाद हुई। वह तरक ना फी है आयत लिल्लज़ीना यखौफून अल-अज़ाब अल-अलीम, और हमने उस में, यानी उस बस्ती में निशानी बाकी रखी उनके लिए जो दर्दनाक अजाब से डरते हैं। वो निशानी या तो ये थी कि उनके जो खंडरात थे वो बाकी रखे, बाद में आने वाले उन खंडरात को देख कर इबरत हासिल करते थे, या वहाँ का पानी सारा काला सियाह हो गया था अजाब की वजह से, तो वो काला पानी अल्लाह ने बाकी रखा ताकि गुजरने वाले उस काले पानी को देखकर इबरत हासिल करें। तो बहरहाल अल्लाह ताला जब किसी कौम पर अजाब नाजिल फरमाता है तो उसके आसार और निशानियों को बाकी रखता है ताकि बाद में आने वाले उससे नसीहत और इबरत हासिल करते रहें। वफ़ी मूसा, और मूसा में भी निशानी थी। इज अरसल नाहु इला फिरऔन बिसुल्तान मुबीन, जब हमने उसे रोशन सनद लेकर फिरऔन के पास भेजा। रोशन सनद, रोशन दलील से मुराद आपके मौजज़ात थे, यानी गोया कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मूसा के वाक़े में भी हमने बड़ी निशानियाँ रखी हैं कि जब वो मौजज़ात लेकर फिरऔन और उसकी कौम के पास गए थे। फतवल्ला बिरुकनी ही, तो वो फिरऔन अपने लश्कर समेत फिर गया, यानी अपने तमाम साथियों के साथ उसने मूसा अलैहिस्सलाम की बात मानने से इनकार कर दिया। वक़ौल साहिरुन अव मजनून, और उसने कहा कि ये मूसा अलैहिस्सलाम मादल्ला जादूगर हैं या मजनून हैं, दीवाने हैं। फ़अख़ज़नाहु व जुनूदहु, तो हमने उसे उसके लश्कर को पकड़ लिया। फ़नबज़नाहुम फ़िल यम, और हमने उन्हें दरिया में डाल दिया। वहुवा मुलीम, इस हाल में कि वह अपने आप को मलामत कर रहा था, बुरा भला कह रहा था, और ये कुरान के मज़मून से साबित है कि जिस वक्त डूबने लगा था तो उस वक्त इसने कहा कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम उसके रब पर ईमान लाया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इसके इस ईमान को मोतबर ना माना, क्योंकि जब अजाब के आसार कोई देख ले इसके बाद ईमान लेकर आए, या उस पर मौत की गशी तारी हो जाए और वो غیب کے پردے ہٹ جائیں اور پوشیدہ امور اس کے سامنے ظاہر ہونے لگ جائیں, اس وقت اگر وہ ایمان لے کر آئے گا تو یہ ایمان معتبر نہیں ہوتا. وفی عادن, اور قوم عاد میں بھی نشانی ہے, اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم, جب ہم نے ان پر ایک خشک آندھی بھیجی. تو یہ قوم عاد پر بھی ان کی سرکشی کی بنا پر خشک آندھی آئی اور سب تباہ برباد کر دیا. ما طورو من شیئن, نہ چھوڑا اس نے کسی شے کو, اتت علیہ کہ جس پر وہ آئی, الا جعلته کالرمیم, مگر اسے ایسا بنا دیا کہ جیسے گلی ہوئی چیز ہوتی ہے, بالکل جیسے گل کر چیز ختم ہو جاتی ہے, اس طریقے سے اس زمین اس ہوا نے سب کچھ ختم کر دیا, تباہ و برباد کر دیا. وفی ثمودا, اور قوم ثمود میں بھی نشانی تھی, اذ قیل لہم تمتعوا حتی حین, جب ان سے فرمایا گیا کہ ایک وقت تک نفع اٹھا لو. قوم ثمود کو بھی سمجھایا گیا لیکن نہ مانے, تو کہا کہ ٹھیک ہے ایک وقت تک تم نفع اٹھاؤ, اس کے بعد تم پر عذاب اللہ کا نازل ہوگا. فاعطوا عن امر ربہم, تو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی. فاخذتهم الصاعقه, تو وهم ينظرون, تو ان کو پکڑ لیا ایک کڑک نے, ایک سخت کڑک ہوئی, ایک چنگھاڑ ہوئی, جیسے بجلی چمکتی ہے اور کڑک زوردار ہوتی ہے, اس طرح کی ہوئی. وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے. وهم ينظرون, اس حال میں کہ وہ دیکھ رہے تھے, یعنی ان کی آنکھوں کے سامنے ایک دم کڑک آئی اور وہ اس کی چنگھاڑ کی, اس کی سختی کی بنا پہ سب کے سب ہلاک ہو گئے. فما استطاعوا من قیام, تو وہ نہ کھڑے ہو سکے. وما كانوا منتصرین, اور نہ وہ بدلہ لے سکتے تھے, یعنی ان کو مہلت ہی نہیں ملی, ایک لمحے میں سب ختم ہو گیا. وقوم نوح من قبل, اور ان سے پہلے قوم نوح کو ہلاک فرمایا. انہم كانوا قوما فاسقین, بے شک وہ فاسق لوگ تھے. نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال تبلیغ فرمائی, لیکن اس کے باوجود وہ لوگ ایمان نہ لائے, اور ایک روایت کے مطابق 72 صرف افراد آپ پر ایمان لے کر آئے, باقی 950 سال کی تبلیغ کے جواب میں لوگ آپ کے قریب نہ آ سکے. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, اور آسمان کو ہم نے ہاتھوں سے بنایا. ہاتھوں سے بنانے سے معاذ اللہ مراد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں اور ان سے تعمیر فرمایا, یعنی براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, اور بے شک ہم وسعت دینے والے ہیں, جس کو چاہیں بڑا کر دیتے ہیں, جس کو چاہیں چھوٹا کر دیتے ہیں, اللہ ہی وسعت دینے والا ہے. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا, اور زمین کو ہم نے فرش بنایا, بچھونا بنا دیا. فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ, تو ہم کیا ہی اچھے بچھانے والے ہیں. یہ اپنے لیے خود اللہ نے ایک تعریفی جملہ فرمایا کہ ہم کیا ہی اچھے زمین کو بچھانے والے ہیں. اور واقعی آپ غور و تفکر فرمائیے کہ کیسا زمین کا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, یہ عقل حیران رہ جاتی ہے. اور یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک بہت ہی عظیم صانع نے اس زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا. اور جب اللہ تعالیٰ کی اس وصف صناعیت پر ہم غور و تفکر کرتے ہیں تو خود بخود ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی عظمت سے بھر جاتا ہے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, اور ہم نے ہر چیز کے دو جوڑے بنائے ہیں, یعنی ہر چیز کے دو جوڑے سے مراد ایک مذکر ایک مؤنث ہم نے بنایا ہے. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور غور و تفکر کرو کہ یقینی سی بات ہے مذکر و مؤنث یقیناً حکمت کے ساتھ ہی بنائے گئے ہیں کہ ان سے پھر آگے نسل کا سلسلہ چلے گا, تو ضرور کوئی نہ کوئی ذات اس حکمت کے ساتھ ایک کو مذکر دوسرے کو مؤنث بنانے والی موجود ہے. ففروا الی اللہ, تو تم اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگو, تیزی کے ساتھ بڑھو, اللہ کی طرف چلو. انی لکم منہ نذیر مبین, بے شک میں اس کی طرف سے تمہارے لیے واضح ڈر سنانے والا ہوں. اس سے نبی کریم گویا کہ فرما رہے ہیں کہ بے شک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے واضح ڈر سنانے والا ہوں, تو تم اللہ کی طرف تیزی کے ساتھ چلو, اللہ کی طرف بھاگو. اللہ کی طرف بھاگنے کا مطلب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سمت میں بیٹھا ہوا ہے اور جیسے ایک بچہ اپنے ماں کی طرف بھاگتا ہے ایسے تم بھی اللہ کی طرف بھاگو، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے لیے سمت کا تعین محال ہے، اس کے لیے کوئی سمت مقرر نہیں کر سکتے، وہ اوپر ہے، آگے ہے، پیچھے ہے، دائیں ہیں، بائیں ہیں، یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم پر ایسی مخفی ہے کہ عقل اس کا ادراک کر ہی نہیں سکتی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کرنا شرن جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کو مشار الیہ بنائیں، جسے بعض لوگ کہتے ہیں جی اوپر والا جانے مشار الیہ بنا دیتے ہیں، غلط ہے، اللہ کی طرف اشارہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ کی طرف بھاگنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف مائل ہو، اس کا کہنا مانو، اس کی نافرمانی سے بچو، یہ گویا کہ اللہ کی طرف بڑھنا ہے. اور جو ایسا کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ضرور اس کو اپنی آغوش میں لے گی اور وہ نجات پائے گا. ولا تجعلوا مع الله الها اخرى، اور تم نہ بناؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا خدا، یہ گویا کہ اللہ کی طرف جانے کا ایک ذریعہ، ایک سبب یا اس کی ایک صورت کا بیان ہے کہ اللہ کی طرف آنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نیکی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اسلام اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ. انی لکم منہ نذیر مبین، پھر اسی کے تکرار کہ بے شک میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک واضح ڈر سنانے والا ہوں. کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول، یوں ہی جب ان سے پہلے والوں کے پاس کوئی رسول تشریف لائے، الا قالو مگر وہ یہی بولے کہ ساحر او مجنون، کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کی تسلی کا سامان ہے کہ حبیب، یہ جو کفار آپ کے بارے میں مختلف قسم کے غلیظ جملے بولتے ہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ آپ سے پہلے بھی جو معزز رسول تشریف لاتے رہے ہیں ان کی قوم نے بھی یہی احمقانہ عمل اختیار کیا ہے، اور وہ اپنے نبیوں کو معاذ اللہ ساحر اور مجنون کہتے رہے ہیں. اتواصوا بی، کیا آپس میں ایک دوسرے کو یہ بات کہہ رہے ہیں؟ بل ہم قوم طاغون، بلکہ وہ سرکش لوگ ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کو اس طرح ترغیب دیتے ہیں، یہ قوم سرکش قوم ہیں. فتول عنہم فما انت بملوم، تو اے محبوب آپ ان سے منہ پھیر لیجئے، اگر آپ ان سے منہ پھیر لو تو تم پر کچھ الزام نہیں، یعنی اگر آپ ان سے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں تو اب آپ پر کوئی الزام نہیں ہے، کیونکہ آپ نے تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے دیا، جتنا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مکلف بنایا تھا یقیناً آپ نے تمام فرض پورا فرما دیا ہے، اب آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے، اگر آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں تو چھوڑ دیجئے. وذکر، ہاں، اور ان کو نصیحت کریں، سمجھاتے رہیں. فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے، تو ان کو بھی سمجھائیں، لیکن فائدہ کس کو بیان فرمایا؟ کہ مسلمانوں کو نفع دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثر کفار، یعنی کہ کفار کو نفع نہیں دیتا، بعض وقت کافر کو ترغیب دینا بھی نفع دیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، مراد یہ ہے کہ حقیقتاً نصیحت سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق صاحب ایمان پاتا ہے، کیونکہ اس کا قلب نرم ہوتا ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے، فکر آخرت کی وجہ سے، تو نصیحت جلدی اثر کرتی ہے. اس کے برعکس کیونکہ کافر کو آخرت کا کوئی یقین نہیں، اللہ کی گرفت کا کوئی یقین نہیں، اسے دوزخ کا کوئی کامل یقین حاصل نہیں، دنیا کا عیش و آرام ہی اس کے لیے سب کچھ ہے، تو اکثر پھر کافر کے دل پر نصیحت کم اثر انداز ہوگی. چنانچہ یورپ کنٹریز میں زندگی گزارنے والا ایک کافر، اگر آپ اسے سمجھائیں، جو مطلب کلبس میں جاتا ہے، جوا کھیلتا ہے، شراب پینا اس کا معمول ہے، زنا کرنا اس کی عادت میں شامل ہے، اگر آپ اسے سمجھائیں گے یقینی سی بات ہے کہ بہت دیر میں نصیحت اثر کرے گی، ہو سکتا ہے نہ بھی کرے. اس کے برعکس ایک نمازی مسلمان ہے، اسے آپ سمجھانے کی کوشش کریں گے جلدی اس کے دل پہ اثر ہوگا، کیونکہ اس کا قلب ان اچھے عقائد کی بنا پر نرم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے، یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ الزاریات چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 55ویں آیت تک ہم پہنچے تھے. اس کے آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اور میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں انسان اور جنوں کی پیدائش کا مقصد عظیم بیان فرمایا. دیکھیے, اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں جو کچھ پیدا فرمایا یقیناً کسی نہ کسی خاص مقصد کے لیے اور حکمت کے تحت پیدا فرمایا ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے, تو یقیناً اس کی پیدائش کا مقصد بھی سب سے افضل اور اعلیٰ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے انسان اور جنوں کی پیدائش کا یہاں پر وہی مقصد بیان فرمایا کہ اللہ تعالی نے تمہیں کھانے پینے کے لیے, فیشن کرنے کے لیے, گناہوں کے ذریعے لذت کا سامان حاصل کرنے کے لیے, بہت زیادہ مال و متاع جمع کرنے کے لیے, دنیاوی دوڑ میں یا مناصب کی دوڑ میں, منصبوں کی دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کے لیے پیدا نہیں کیا, بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. صحیح مفہوم نہ سمجھنے کی بنا پر بعض اوقات اس قسم کی آیات کو سن کر ہمارے دل میں سوالات اور وساوس بیدار ہو جاتے ہیں, بعض اوقات شکوہ بھی بیدار ہوتا ہے, اعتراض بیدار ہو جاتا ہے. چنانچہ بعض لوگ اس قسم کی آیات کو سننے کے بعد کہتے ہیں, اچھا اگر ہم عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کاروبار چھوڑ دیں, تعلیم حاصل کرنا چھوڑ دیں, رشتہ داری کرنا چھوڑ دیں, دوستیاں چھوڑ دیں, ساری دنیا چھوڑ دیں اور نماز روزے میں لگ جائیں. تو عبادت کا یہ مفہوم آپ کو کس نے کہا کہ آپ تمام چیزیں چھوڑ کر صرف نماز روزے کو اختیار کریں گے؟ تو اسی کا نام عبادت ہے اور اسی کے لیے فقط اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. یہ آپ کی اپنی سوچ ہے, شریعت تو یہ نہیں کہتی. عبادت یاد رکھیں کہ ہر اس عمل کو کہتے ہیں کہ جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ میرا ارتکاب کرنے والا کسی کی غلامی کر رہا ہے, کسی کی بندگی کر رہا ہے, کسی کی اطاعت کر رہا ہے, کسی کا حکم مان رہا ہے, یہ کسی کا محکوم ہے, کوئی اس پر حاکم ہے, ایک ذات ایسی ہے جو اسے کوئی آرڈر کر رہی ہے, کوئی حکم کر رہا ہے, کر رہی ہے اور یہ اس کی تعمیل کر رہا ہے. لہذا اب یاد رکھیں کہ دنیا کا ہر وہ کام جو دائرہ شریعت میں رہ کر کیا جائے اور اس سے مطلوب مقصود اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اس کا قرب ہو, وہ عبادت میں شامل ہوگا. اگر اب اگر وہ کھیل کود بھی ہو, اگر اس نیت سے کھیلا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم مقصود ہو, اللہ کا قرب مقصود ہو اور واقعی ہو بھی, اس سے نتیجے بھی نکلتے ہوں, تو کوئی حرج نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ ایک کھیل کھیل رہے ہیں, اس سے آپ جسمانی طاقت کا ارادہ کرتے ہیں اور یہ ارادہ ہے کہ میں جسمانی طاقت حاصل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس توانائی کو اللہ کی عبادت میں خرچ کروں گا, اللہ کی رضا والے اعمال میں خرچ کروں گا, تو آپ کا یہ کھیلنا بھی عبادت میں شمار ہوگا. اور یقینی سے بات ہے کہ پھر یہ کھیلنا ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں فی نفسی کوئی حرام چیز نہ ہو, کوئی جھوٹ وغیرہ بولنا نہ پڑے, اس کی وجہ سے کوئی نماز وغیرہ قضا نہ ہو, لڑائی جھگڑا نہ ہو, تبھی تو یہ کھیل عبادت میں شمار ہوگا. اسی طریقے سے اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں, دائرہ شریعت میں رہ کر کر رہے ہیں, رشتہ داری کر رہے ہیں, دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اچھے قصد و ارادے کے ساتھ ہے, تو یہ تمام کا تمام عبادات میں ہی شمار ہو سکتا ہے اور یہ کوئی دنیا نہیں کہلائے گا. اور چنانچہ صرف عبادت کو نماز روزے تک مقید کرنے کے بعد یہ سوچنا کہ شاید اللہ نے صرف ہمیں نماز روزے کے لیے پیدا کیا ہے, نہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی اطاعت اور فرما برداری کے لیے پیدا فرمایا ہے, اپنے ہر عمل کو دائرہ شریعت میں لانے کے لیے پیدا فرمایا ہے اور ہر اس عمل سے بچنے کے لیے پیدا فرمایا ہے جو دائرہ شریعت سے ہمیں باہر کر دیتا ہے, اللہ کی اطاعت اور نافرمانی میں مبتلا کر دیتا ہے, اس سے بچنے کا حکم دیا ہے. تو چنانچہ خلاصہ کلام یہ ہوگا کہ اگر انسان اور جنات اپنے اعمال کو اللہ تبارک و تعالی کی رضا والے اعمال میں بدل دیں اور ہر اس عمل سے بچیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی والا عمل ہے, تو وہ نجات پا جائے گا اور اس نے گویا کہ زندگی کے مقصد کو پورا کر دیا. اس لیے ہمیں اس مقصد کو پہلے تو سمجھنا چاہیے, سمجھنے کے بعد یعنی اس کو جاننا چاہیے کہ ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا, اور اس مقصد کو جاننے کے بعد پھر اس کی تکمیل میں انسان اپنی کوشش صرف کرے, گویا کہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرے, جو جو کام اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا نظر آئے اسے چھوڑنے کی کوشش کریں، اور کوئی بھی ایسا عمل کہ جو اللہ نے ہم پہ فرض یا واجب قرار دیا اور اس کے ترک کرنے کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل نہ ہو سکتی ہو، بلکہ ہم گناہگار ہوتے ہوں، اللہ کی بارگاہ سے دور ہوتے ہوں، اسے ہم ترک کر دیں تو، یا اس کو اختیار کرنے کی بنا پر ایسا ہوتا ہو کہ جیسے نماز روزہ وغیرہ اختیار کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو سکتا ہو، ترک کرنے کی بنا پر ہم دور ہو سکتے ہوں، تو اس اعمال کو اختیار کریں. اور ایسا کوئی بھی عمل کہ جس کا اختیار کرنا اللہ کی بارگاہ سے دور کر دے اور اس کا ترک کرنا اللہ کے قریب کر دے، جیسے گناہ ہوتے ہیں، تو ان کو ہم ترک کریں. تو خلاصہ کلام یہ ہوگا، بالکل اس کا آیت کا مفہوم جاننے کے لیے خلاصہ یہ بنے گا کہ جو عبادات یا جو اعمال اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر فرض یا واجب قرار دیے انہیں اختیار کرنا، اور جن امور سے بچنے کا حکم دیا یعنی گناہ وغیرہ چاہے صغیرہ و کبیرہ ان سے بچنا، یہ گویا کہ اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کرنا ہے. اس لیے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا کہ جو اللہ نے تم پر عبادات فرض یا واجب قرار دی ان کو ادا کرو، جن گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ان سے بچو، تو گویا کہ تم نے زندگی کے مقصد کو پورا کیا. اب ان دونوں بڑے مقاصد کی تکمیل کے لیے کہ آدمی عبادات پر استقامت حاصل کر لے اور نافرمانی سے بچے، ہمیں مزید بہت سارے چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں ماں باپ بھی آتے ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، دوستیاں ہیں، رشتہ داریاں ہیں، مال کمانا ہے، مال کا خرچ کرنا ہے، نوکری کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، تو یہ تمام چیزیں جب ان دو امور کی تکمیل کے لیے ہوں گی یا دو عظیم مقصد کے لیے ہوں گی، تو یقینی سے بات ہے کہ انہیں دائرہ شریعت میں رہ کر کریں گے، تب یہ دو مقاصد پورے ہو سکتے ہیں، ورنہ نہیں ہوں گے. اور جب یہ تمام چیزیں مل جائیں گی تو گویا کہ ہم مقصد حیات کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور جس نے مقصد حیات کو حاصل کر لیا یا اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کر لیا، وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے انعام کا مستحق ہوگا اور اللہ تعالی اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. مزید ارشاد فرمایا کہ ما اريد منهم من رزق، اور میں ارادہ نہیں کرتا ہوں ان سے کسی رزق کا، یعنی اس بات کا ارادہ نہیں فرماتا اللہ تعالیٰ کہ تم دیگر تمام لوگوں کے لیے رزق کو جمع کرو. وما اريد ان يطعمون، اور نہیں نہ میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا دیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نہ تم اس بات کا ارادہ رکھتا ہوں کہ تم دیگر مخلوقات کے لیے رزق خود دو، نہ میں اس بات کا ارادہ کرتا ہوں کہ تم مجھے کھانا وغیرہ دو اور میں اپنی مخلوق تک پہنچاؤں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مکلف اس بات کا بنایا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اپنے اعمال کو دائرہ شریعت میں لے کر آؤ. باقی رہی دوسری مخلوقات، تو اس کا رزق ذمہ خود اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، خود اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرما دے گا، تمہیں اس کا مکلف نہیں بنایا گیا. لہذا تم اپنی فکر کرتے ہوئے ان تمام امور کو بجا لاؤ جو اللہ نے تم پہ فرض و واجب قرار دیے، اور ان تمام کاموں سے بچو جن کا سن سے بچنے کا اللہ نے تمہیں حکم دیا. لہٰذا اب اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی، اب یہ نہ سوچا جائے کہ جی اس کا مطلب ہے بیوی بچوں کا رزق بھی ہمارے ذمے پہ نہیں رہا، اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائے گا، بلکہ مراد یہ ہے کہ تم کوشش کرنا تمہارا کام ہے. اگر تم کوشش کرنے کے باوجود رزق حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہو تو گویا کہ اللہ کی تقسیم ہی ایسی ہے، پھر تمہیں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارا کام ہے نان نفقہ ان تک پہنچانا، اگر پہنچا سکو گے تو، یعنی اپنی تمام تر کوشش تم نے صرف کر دی اور اس کا نتیجہ بھی حاصل ہو گیا کہ تم نے انہیں نان نفقہ پہنچا دیا، تو ٹھیک، یہ گویا کہ اللہ کا ہی پہنچانا ہے، اللہ نے تمہیں عطا فرمایا اور ان تک پہنچ گیا. اور بالفرض اگر تمہاری تمام تر کوشش کے باوجود تمہیں رزق حاصل نہ ہو سکا اور تم اپنے ان بیوی بچوں تک نہ پہنچا سکے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کے رزق کو روکا ہے. اب اس میں تمہارے لیے کوئی قصور یا کمی کا کوتاہی کا پہلو نہیں ہے، تم آخرت میں قابل گرفت نہیں ہوگے. ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ تبارک و تعالی وہ ہی رزق عطا فرمانے والا ہے، ذو القوت المتین، قدرت والا، قوت والا ہے، قدرت والا ہے. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ، تو بے شک ان ظالموں کے لیے، یعنی کفار، مشرکین، منافقین کے لیے عذاب کی ایک ایسا ہی عذاب ہے، ویسے تو یہ ترجمہ یہ ہے کہ ایک گناہ ہے ان کے ساتھیوں کے گناہ کے مثل، لیکن مراد گناہ کہہ کر گناہ کا عذاب مراد لیا جا رہا ہے، کہ ان کفار و مشرکین جو اے حبیب کریم آپ کے زمانے کے ہیں، ان کے لیے بھی عذاب کی ایسی ہی ایک نوع ہے، ایک ایسی ہی قسم ہے جیسے ان کے ساتھیوں کے لیے تھی. ساتھی سے مراد پچھلی امت کے کفار، کہ جیسے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دنیاوی عذاب اور اخروی عذاب تیار کر رکھا ہے، یا تیار کر رکھا تھا کہ دنیا کے عذاب میں مبتلا ہوئے، اخروی عذاب میں مبتلا ہوں گے، ایسے ہی آپ کی امت کے کفار ہیں کہ انہیں دنیا میں بھی بہت سی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور بالفرض اگر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مشیت اور حکمت کے تحت انہیں دنیا میں عذاب میں مبتلا نہ کیا، تو یہ تو اللہ کا فیصلہ ضرور ہے کہ آخرت میں ان سب کو ایک جیسا عذاب دیا جائے گا. فلا یستعجلون، تو وہ مجھ سے جلدی نہ کریں، کیونکہ انہیں عذاب تو ہو گئے ہوگا، جلدی کرنے کی کوشش نہ کریں. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ایک مقررہ وقت پر ہی ظہور پذیر ہوتا ہے، لہذا یہ جلدی نہ مچائیں. فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، تو کافروں کی بربادی ہے ان کے اس دن سے جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں، یعنی جس کا ان کو، جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، اس دن میں کفار کے لیے بڑی بربادی ہوگی، تباہی ہوگی. تو یہ ایک بددعائیہ جملہ ہے کہ بربادی ہو ان لوگوں کے لیے جو کافر ہوئے اس دن میں جس کا ان کو وعدہ دیا جاتا ہے، یعنی اس میں ان کے لیے کوئی خیر نہیں ہوگی. یہاں تک الحمدللہ سورہ ذاریات کی تقریباً 60 آیات مکمل ہوئیں، اس میں 60 آیات تھیں، اختتام ہوتا ہے. اور اب سورہ طور ہے، یہ بھی مکی سورت ہے، اور اس میں تقریباً 49 آیات ہیں، اور یہ مکی سورت ہے، اس میں بھی زیادہ تر عقائد کا بیان ہوگا، آخرت کے احوال کا ذکر کیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقتور، طور کی قسم، وکتاب مستور، اور اس کتاب کی، فی رقم منشور، اس کتاب لکھی ہوئی چیز کی جو کھلے دفتر میں لکھا ہوا ہے، ایک کھلے دفتر میں، دفتر سے مراد رجسٹر جس کو آپ کہہ لیں، تو اس سے مراد یا تو توریت ہے، یا اس سے مراد علماء نے فرمایا کہ قرآن عظیم ہے، یا اس سے مراد لوح محفوظ ہے، اور یا اس سے مراد کرامن کاتبین کا لکھا ہوا وہ تمام معاملہ ہے کہ جو بندے کا نام اعمال کے طور پر بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. والبیت المعمور، اور بیت معمور کی قسم، یہ بالکل جو ہمارا کعبۃ اللہ ہے اس کے بالکل مد مقابل، ساتویں آسمان پر عرش الہی کے مقابلے میں بالکل ایسا ایک مکان تعمیر ہے جسے بیت المعمور کہتے ہیں. دنیاوی جو ہم لوگ ہیں، انسان اور جنات ہیں، ان کا قبلہ یہ دنیاوی کعبۃ اللہ ہے، اور جو آسمان والے ہیں یعنی فرشتے، ان کا کعبہ یا ان کا قبلہ یہ بیت المعمور ہے. روزانہ 70,000 فرشتے اس میں آتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ طواف بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ رخصت ہو جاتے ہیں، جو ایک دفعہ چلا جاتا ہے دوبارہ اس کی باری نہیں آتی ہے. سفر معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ساتویں آسمان پر پہنچے تھے، تو صحیح احادیث کریمہ سے ثابت ہے کہ آپ نے خود اپنی چشمان ظاہری سے اس بیت المعمور کو ملاحظہ فرمایا، اور ابراہیم علیہ السلام اس بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے تشریف فرما آپ نے خود دیکھے تھے، اور بیت المعمور بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا تھا اور اس کی آ کر خبر دی تھی. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بھی قسم یاد فرمائی. والسقف المرفوع، اور بلند چھت کی قسم، بلند چھت سے مراد آسمان. والبحر المسجور، اور سلگائے ہوئے سمندر کی قسم، یعنی جس کو بھڑکا دیا گیا ہو. تو اس کی کئی تفسیریں ہیں، جس میں سے ایک معقول اور بہترین تفسیر مزید یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ برود قیامت ان تمام جتنے بھی دنیا کے سمندر ہیں انہیں آگ کا سمندر بنا دے گا، اور انہیں بھی جہنم میں لوگوں پر عذاب کے طور پہ مسلط کر دیا جائے گا. تو چونکہ ہر وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت پر دلالت کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے اس میں بھی ایک تعظیم اور عظمت پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اکثر قرآن پاک میں انہی چیزوں کی قسم یاد فرماتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت پر کسی بھی لحاظ سے دال ہوتی ہیں. تو ان تمام چیزوں کی قسم یاد فرمانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونا ہے، ضرور وقوع پذیر ہونا ہے، ما لہ من دافع، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ عذاب تو اللہ کی طرف سے مقرر شدہ ہے، اور جسے اللہ تبارک و تعالی مقرر فرما دے تو کون ایسی طاقت ہے جو اللہ کے مقابلے میں آ کر اس کو ٹالے، لہذا نتیجہ نکلا کہ اس عذاب کو دور کرنے والا کوئی نہیں، وہ عذاب ضرور واقع ہوگا۔ لہذا جب اللہ تبارک و تعالی اتنی قسمیں یاد فرمانے کے بعد اور پھر انا کے لفظ کے ساتھ اور اس کی خبر پر لام تاکید داخل فرمائے، اتنی تاکیدیں ہوں تو یہ تمام چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کے وقوع میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ کیونکہ کلام عرب میں اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے چند طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی قسم کھا کر اپنے بات کو بیان فرمائے، دوسرا یہ کہ اپنے کلام کو لفظ انا سے شروع کرے، کہ انا حرف تحقیق ہے جو اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ متکلم یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو خبر میں آپ کو دے رہا ہوں، وہ بالکل تحقیق شدہ ہے، میں نے پوری تحقیق کر لی ہے۔ اور جب یہ انا کی خبر جب آتی ہے اس پر اگر لام تاکید داخل ہو جائے تو مزید تاکید پیدا ہوتی ہے، جیسے لا واقع اللہ نے بیان فرمایا، اتنی تاکیدوں کے بعد یہ بات بیان ہوئی تو اس سے معلوم ہوا کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ویسے تو اللہ کا فرمانا ہی کافی تھا لیکن یہ مزید اتنی تاکیدیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کا مزید کامل یقین عطا فرمائے اور عذاب سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ سورہ طور چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 7 یا 8 آیت تک ہم پہنچے تھے، جس میں اللہ تبارک و تعالی بہت سی چیزوں کی، یعنی اس سے ماقبل آیات میں بہت سی چیزوں کی قسمیں یاد فرمانے کے بعد پھر ارشاد فرماتا ہے کہ ان عذاب ربک لواقع، کہ بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونا ہے۔ تو گویا کہ اللہ کا عذاب ضرور واقع ہونا ہے، یعنی بروز قیامت ضرور قائم ہونی ہے، روز قیامت ضرور قائم ہونا ہے، اور پھر اس میں ضرور جہنم کی طرف بہت سے لوگوں کو دھکیلا جائے گا۔ ما لہ من دافع، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان خوب ہلیں گے۔ خوب ہلنے کا مطلب یہ ہے کہ تیزی کے ساتھ، جیسے ایک چکی گھومتی ہے ایسے حدیث میں آیا کہ اس طریقے سے تیزی کے ساتھ آسمان سرکولیٹ کرے گا اور سب پھر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ جیسے کہ آج بھی سائنسدان اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ زمین سے کئی 100 گنا بڑے سیارے اس وقت خلا میں، یعنی آسمان پر ایک دوسرے کے پیچھے اس طرح گھوم رہے ہیں، اور ان میں ایک ایسی مقناطیسی مطلب مدافعت کی قوت ہے کہ ہر ایک دوسرے کو دفع کر رہا ہے، دور کر رہا ہے۔ جیسے کہ 2 مقناطیس اگر لے لیں، اس کا ایک نگیٹو پوائنٹ ہوتا ہے، ایک پازیٹیو ہوتا ہے، اگر نگیٹو کو نگیٹو کی طرف کریں تو دھکا لگتا ہے، اور اس طرح پازیٹیو کو پازیٹیو کے ساتھ ملائیں تو بھی وہ ایک دوسرے کو دھکیلتے ہیں، کبھی چپکے گا نہیں، لیکن نگیٹو اینڈ پازیٹیو اگر ملے گا تو بہت تیزی کے ساتھ وہ چپکیں گے۔ اب جتنا زیادہ پاورفل مقناطیس ہوں گے دونوں جانب سے، اتنی ہی تیزی کے ساتھ وہ چپکیں گے۔ اگر بہت بڑے بڑے مقناطیس رکھے ہوں اور ایک دم آپ مثلا الیکٹرک کے ذریعے ان میں کوئی میگنیٹک فیلڈ میں ان کو لے کر آتے ہیں اور دباتے ہیں، آپ بٹن آن کرتے ہیں تو تیزی کے ساتھ وہ ٹکرائیں گے۔ اگر درمیان میں آپ کوئی چیز رکھتے ہیں تو شاید وہ پس بھی جائے گی۔ اسی طریقے سے جب قیامت قائم ہوگی تو یہ جو سیارے جن کی مخالف سمت ایک دوسرے کی طرف ہے, گویا کہ دونوں کا یہ تو پازیٹیو پازیٹیو ایک دوسرے کی طرف ہے یا نیگیٹو نیگیٹو ایک دوسرے کی طرف ہے, لیکن برود قیامت نیگیٹو اور پازیٹیو ہو جائے گا, یعنی تیزی کے ساتھ پھر ان میں کشش پیدا ہوگی اور کئی ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ سیارے ایک دوسرے کی طرف آئیں گے, اور جب ٹکرائیں گے تو لازم سی بات ہے کہ تباہی اور بربادی ہوگی. تو یہ ہماری جو حدیثیں ہیں, ہمارے قرآن اور حدیث یہ ہمیں بیان کر رہی ہے کہ برود قیامت ایسا ہوگا, اور سائنس بھی اس کو تسلیم کرتی ہے کہ اگر سیاروں کے درمیان یہ جو ایک مدافعت ہے ایک دوسرے کو دفع کرنے والی قوت ختم ہو جائے تو یہ کئی ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے. اور یہ جب عقلاً بھی یہ ثابت ہے تو ہمیں غور و تفکر کرنا چاہیے کہ قرآن اور حدیث ہمیں اسی عقلی طور پہ ثابت شدہ شے کی خبر دے رہے ہیں کہ ایسا ایک دن ضرور ہوگا اور یہ آپس میں ٹکرا کر پورا آسمان تباہ و برباد ہو جائے گا, اسی طرح زمین تباہ ہوگی. لہذا ارشاد فرمایا وہ تصیر الجبال سیرن, اور پہاڑ خوب چلیں گے. خوب چلیں گے سے مراد کہ وہ بھی تباہی بربادی ہوگی, اس طرح محسوس ہوگا جیسے پہاڑ چل رہے ہیں لیکن وہ اصل میں جیسے اب بم وغیرہ پھٹتا ہے تو بڑے بڑے چٹانیں اڑ کر دور تک جاتی ہیں, اس طریقے سے وہ پہاڑ اڑ کر ایک دوسرے پر گر رہے ہوں گے اور ٹکرا رہے ہوں گے اور لوگ اس کے نیچے پس رہے ہوں گے. اگر آج بھی ایک ایٹم بم ڈال دیا جائے تو اس مناظر کو دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے بھاری بھاری چیزیں اچانک, مطلب ایسا لگتا ہے بالکل یہ جیسے بلڈنگ گرانی ہوتی ہے بہت بڑی, باہر کے ملکوں میں تو ایسی ہوتا ہے کہ بم بلاسٹ کرتے ہیں اور وہ ساری بلڈنگ نیچے آتی ہے, تو اتنی یعنی بڑی بڑی بلڈنگیں اچانک زمین بوس ہو جاتی ہیں. اسی طریقے سے بروز قیامت بڑے بڑے پہاڑ اڑتے ہوئے نظر آئیں گے اور وہ ایک دوسرے سے ٹکرا کر ختم ہو جائیں گے. فوائل یومئذ للمکذبین, تو بربادی ہے آج کے دن جھٹلانے والوں کے لیے, جنہوں نے اللہ تعالیٰ اس کے رسول قرآن عظیم آخرت کو جھٹلایا ان کے لیے خرابی اور بربادی ہوگی. الذین ہم فی خوض یلعبون, وہ جو مشغلے میں کھیل رہے ہیں, مشغلے میں کھیل رہے ہیں یعنی جو آخرت کو فراموش کرنے, جہالت کے اندر مبتلا ہو کر, کفر میں مبتلا ہو کر کھیل کود میں مصروف ہیں, دنیا کی طرف مائل ہیں, یہ سب کے سب برود قیامت ہلاکت میں مبتلا ہوں گے. یوم یدعون الی نار جہنم دعا, جس دن جہنم کی طرف خوب دھکیلے جائیں گے, یعنی دھکا دے دے کر بالکل جیسے حقارت کے ساتھ جانور کو دھکیلا جاتا ہے ایسے ہی ان کفار کو دھکیل کر جہنم میں پھینکا جائے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ مضمون کے مطابق ان کے ہاتھ ان کی گردنوں سے بندھے ہوں گے اور ان کے پیر ان کے گردنوں سے باندھ دیے جائیں گے. اب یہ خود دیکھیں کتنا مضحکہ خیز منظر ہوگا, اور پھر منہ کے بل ان کو گھسیٹ کے جہنم میں پھینکا جائے گا, یعنی انتہائی ذلت, رسوائی, درد, عذاب, شدت, یہ تمام چیزوں کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا. آج دنیا میں اگر اسلام قبول کر لیا جائے تو ان تمام آفات سے محفوظ رہنا ممکن ہے, ورنہ وعدہ خداوندی کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا, ضرور اس طرح کا انجام کا سامنا کرنا پڑے گا. ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون, یہ ہے وہ آگ جسے تم جھٹلاتے تھے, یعنی دنیا میں یہ لوگ کہتے تھے کہ کہاں جہنم ہوگا, کہاں آخرت ہوگی, ایسے مسلمان جھوٹ بولتے ہیں لیکن, یا نبی جھوٹ بولتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, لیکن جب برود قیامت پہنچیں گے اب جہنم سامنے نظر آئے گی تو فرشتے ان کو کہیں گے کہ دیکھو یہ وہی جہنم ہے نا جس کی تم دنیا میں تکذیب کیا کرتے تھے. افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون, تو کیا یہ جادو ہے یا تم اس کو نہیں دیکھتے, یعنی تمہیں باطنی بصیرت حاصل نہیں. تو یہ دنیا میں کہا کرتے تھے کہ معاذ اللہ یہ سب کچھ جادو ہے جو یہ نبی کریم لے کر آئے, یہ سب کہانت ہے, یہ نبی کو معاذ اللہ جادوگر کہا کرتے تھے. تو جب یہ اس جہنم کو دیکھیں گے تو فرشتے ان کو وہی ان کی احمقانہ سوچ کا احساس دلائیں گے کہ دنیا میں تم سب کچھ جادو کہا کرتے تھے, اب غور سے دیکھو کیا یہ جادو ہے, کیا یہ نظر بندی ہے, کیا یہ شعبدہ بازی ہے یا ایک حقیقت ہے, اس کو آج تم غور سے دیکھو. اسلوہا فاصبروا او لا تصبروا, اس میں داخل ہو جاؤ, اب چاہے صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے سب برابر ہے, بے صبری کرو گے تب بھی عذاب ہوتا رہے گا. اگر تم یہ کہو چلو اب صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں تو ایسا نہیں ہے کہ تمہاری اس حالت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آئے اور کبھی تمہارا عذاب ختم ہو جائے, وہاں پہ صبر اور بے صبری سب برابر ہے, تم ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہو گے. سواءٌ علیکم برابر ہے تم پر, یعنی یہ صبر اور بے صبری یہ دونوں کیفیات تم پر اب برابر ہیں, ان کا کوئی اچھا نتیجہ تم پر مرتب نہیں ہوگا. انما ترزون ما کنتم تعملون, یہ محض بدلہ دیا جائے گا تمہیں اس چیز کا جو کچھ تم دنیا میں کرتے رہے تھے, یعنی تم نے جو کفر اختیار کیا, دین کے راستے سے لوگوں کو روکتے رہے تھے, اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت سے منہ موڑا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا, اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ بتوں کو معبود تصور کیا, یہ ان سب کا بدلہ ہے. لہذا آج دنیا میں اپنی عقل کو بہت زیادہ استعمال کرنے والا کل بروز قیامت انتہائی لاچار اور بے بس ہوگا, اور وہاں پر اس کے کفر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اسے شدید ترین عذاب میں مبتلا فرمائے گا. اب جیسے کہ بارہا آپ نے پہلے بھی ملاحظہ فرمایا کہ قرآن پاک کا ایک اسلوب ہے کہ جب کافر کا تذکرہ ہوتا ہے تو مقابل میں مومنین کا تذکرہ بھی کر دیا جاتا ہے, جہنم کے احوال بیان ہوں تو جنت کے تذکرے بھی کر دیے جاتے ہیں, دنیا کی باتیں بیان ہوں تو آخرت کے احوال کا ذکر بھی ہوتا ہے. اسی طریقے سے اب یہ کافروں کا اور جہنم کا حال بیان فرمایا تو اب جنت اور جنتیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے چند باتیں بیان فرمائیں. اسی طریقے سے اب یہ کافروں کا اور جہنم کا حال بیان فرمایا تو اب جنت اور جنتیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے چند باتیں بیان فرمائیں. ارشاد ہوتا ہے کہ ان المتقین فی جنات و نعیم, بے شک پرہیزگار باغوں اور نعمتوں میں ہیں, یعنی جو دنیا میں پرہیزگاری اختیار کرے, اور پرہیزگار اسے نہیں کہتے کہ جو صرف مسجد میں چندہ دے دے, تھوڑا بہت غریبوں کی امداد کر دے, بیواؤں کی امداد کر دے, بس یہ متقی ہو گیا, بلکہ تقوی اور پرہیزگاری کا تعلق ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچنے سے ہے. ہر ظاہری باطنی گناہ سے آدمی بچے گا تو اسی کو متقی کہا جائے گا. اور گناہ سے بچنا, اس کے دو مفہوم ہیں, ایک جو عبادات اللہ نے ہم پہ فرض اور واجب کی انہیں ان کے وقت پر مکمل شرائط کے ساتھ ادا کرنا, تبھی تو ہم گناہ سے بچیں گے. دوسرا, بعض ممنوع افعال جن کو اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے کرنا منع فرمایا, ان سے بچنا. یہ دونوں چیزیں گناہ سے بچنا ہے, عبادات کو وقت پہ ادا کرنا, اس سے بھی انسان گناہوں سے محفوظ رہا, اور جن چیزوں کے کرنے کو منع کیا ان سے رک گیا, یہ بھی گناہ سے بچنا ہوا. تو جو اس طرح بچنا اختیار کر لے گا صغیرہ کبیرہ گناہ سے, ظاہری باطنی گناہ سے, خلوت میں جلوت میں, اس کو حقیقتاً متقی کہا جاتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ تقوی یہ نہیں ہے کہ پانچ وقت نماز پڑھی, اس کے بعد سود بھی لے رہے ہیں, رشوت بھی لے رہے ہیں, سارا فراڈ کر رہے ہیں, زبان پہ گالیاں جا رہی ہیں, جی متقی ہیں. یا کوئی ایک آدھ نیک کام کر لیا جو بڑا مشہور ہو گیا, بڑے پیمانے پہ کوئی نیک کام ہو رہا ہے, مثلا کوئی ویلفیئر ادارہ کھول دیا, کوئی غریبوں بیواؤں کے لیے ادارہ کھول دیا, مدارس بنا دیے, لیکن پھر وہ فراڈ بھی کر رہا ہے, رشوت بھی لے رہا ہے, ہر قسم کا ناجائز کام کر رہا ہے, تو عوامی زبان میں تو اسے بھی متقی کہہ دیا جاتا ہے. ایک غریب جس کو اس شخص سے فائدہ پہنچے گا وہ تو بولے گا جی بڑے یہ متقی پرہیزگار آدمی ہیں. تو کسی کی زبان پر ہمارے لیے متقی یا پرہیزگار جاری ہو جانا اس بات کی سند نہیں ہے کہ ہم حقیقتاً متقی پرہیزگار ہو چکے ہیں, بلکہ اس کے لیے معیار اور پیمانہ شریعت ہے. شریعت بتائے گی یہ شخص متقی اور پرہیزگار ہے یا نہیں, اور اس کا یہی معاملہ ہے یا اس کا معیار یہی ہے کہ اس شخص کا ظاہر بالکل شرع کے موافق ہونا چاہیے, اس کا کوئی بھی عمل شریعت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. جو عبادات اس پہ فرض اور یا واجب قرار دی گئیں انہیں وہ پورا کرے تو وہ متقی ہے, ورنہ پھر غیر متقین کی فہرست میں آئے گا. مسلمان تو رہے گا لیکن غیر متقی ہوگا. اس میں اللہ تعالیٰ نے متقین کے فضائل بیان فرمائے کہ بے شک متقین باغات اور نعمتوں میں ہوں گے. فاکہین بما آتاہم ربہم, اپنے رب کے دین پر خوب خوش, یعنی خوش خوش ہوں گے. وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ, اور بچا لے گا انہیں ان کا رب دوزخ کے عذاب سے. کلو وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, انہیں کہا جائے گا کہ کھاؤ اور پیو خوشگواری کے ساتھ, یہ بدلہ ہے اس کا جو کچھ تم دنیا میں کرتے رہے تھے, یعنی جو تم نے اچھے اعمال کیے تھے آج اس کا یہ بدلہ ہے کہ تم کھاؤ پیو خوب خوشگواری کے ساتھ اس جنت کے اندر رہو. متقین علی سرر مصفوفہ, قطار در قطار لگے ہوئے تکیوں پر ٹیک لگا کر بیٹھیں گے, یعنی تختوں پر تکیہ لگائے تختے ہوں گے. سرر مصفوفہ کہ قطار سے جو ان کے تختے ہیں یعنی تخت بچھے ہوئے ہوں گے ان پر یہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ, اور ہم شادی کریں گے ان کی بڑی آنکھوں والی حوروں سے, یعنی جنت میں آدمی کو جو دنیا کے اندر اس کی زوجہ ہے وہ تو اس کے ساتھ ہی رہے گی, اس کے علاوہ مزید اس کو حوریں عطا کی جائیں گی. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعْتُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ, اور وہ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد میں سے جس نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی, الحقنا بہم, ہم ملا دیں گے ان کو ذریتہم ان کی اولاد سے, یعنی ہم نے ان کی اولاد کو ان سے ملا دیا یا ملا دیں گے. وما التناہم من عملہم من شیء, اور ان کے عمل میں کچھ کمی نہ دی جائے گی. تو معلوم یہ ہوا کہ جو باپ درجات کی بلندی حاصل کر کے جنت میں داخل ہوا اس کی اولاد اس کے ساتھ ہی رہے گی چاہے وہ درجات کے اعتبار سے کم کیوں نہ ہو, یہ اللہ کا وعدہ ہے. شرط یہ ہے کہ اس کی اولاد بھی صاحب ایمان دنیا سے رخصت ہوئی ہو. اگر وہ اپنے باپ کی پیروی کرتے رہے یعنی ایمان اختیار کر کے رکھا, اب چاہے نیک عمل کم بھی کیوں نہ ہوں, اگر باپ بلند درجات میں ہے تو چونکہ قطع رحمی تو اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں, تو اسی طرح جنت میں بھی ان کی جدائی اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں رہے گی اور اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملائے گا, وہ ساتھ ساتھ ہی رہیں گے. اور ان کے عمل میں کچھ کمی بھی نہ دی جائے گی یعنی مکمل طور پہ ان کے ہر عمل کا بدلہ دیا جائے گا. کل امرئ بما کسب رہین, سب آدمی اپنے کیے میں گرفتار ہیں, یعنی جو انہوں نے کیا اس کے بدلے میں رہن رکھے ہوئے ہیں. رہن رکھے ہوئے کا مطلب یہ ہے کہ جیسا عمل ہوگا بدلہ ویسے ہی دیا جائے گا, گویا کہ جو عمل کر کے وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچائیں گے آخرت میں اس کے موافق اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ اور درجات عطا فرمائے گا. اچھے عمل کرنے والے کے لیے جنت ہے, برے عمل کرنے والے کے لیے دوزخ ہے. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ, اور ہم نے ان کی مدد فرمائی میووں سے اور گوشت سے جو وہ خواہش کریں, جس چیز کا گوشت کھانا ہے وہ کھا لیں اور جس طرح کیے اللہ تعالیٰ ان کو میوے عطا فرمائے گا. تو آج بھی دنیا کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں حاصل کرنے کو دل چاہتا ہے لیکن بعض اوقات انسان اپنی کم آمدنی کی بنا پر ان چیزوں کو حاصل نہیں کر سکتا, تو وہ بیچارہ حسرت سے دیکھتا ہے پھر نگاہیں چرا لیتا ہے تاکہ قلب اس کا لالچ نہ کرے. لیکن جنت میں ایسا معاملہ نہیں ہوگا, دنیا میں ترسا ہوا شخص اگر بالفرض ترسا بھی ہوگا لیکن نیک اعمال کر کے جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام حسرتوں کو وہاں پورا فرمائے گا. وہ جس قسم کے گوشت کی تمنا کرے گا وہ اللہ تعالی اس کو عطا فرمائے گا, اور وہ کیسا گوشت ہوگا یقینی سی بات ہے کہ یہاں کا گوشت تو پھر بھی کچا پکا, کم مرچوں والا زیادہ مرچوں والا ہو سکتا ہے, کم گلا زیادہ گل گیا ہو, لیکن وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری مہمان نوازی ہوگی. وہ گوشت اتنا لذیذ اور اتنا بہترین قسم کا ہوگا, اور پھر ہر قسم کے میوے ہوں گے جن کے ذائقے کا تصور دنیا میں ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا کہ ان کو تمام میوے اور گوشت جیسا وہ چاہیں گے وہاں ملے گا. یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم, یہ ایک دوسرے سے چھینتے ہوں گے وہ جام جس میں نہ بےہودگی ہے اور نہ کوئی گناہگاری ہے, یعنی جیسے ہنسی مذاق کرتے ہیں آپس میں دوست ایک دوسرے سے چھینتے ہیں, اس طریقے سے وہ دل لگی کر رہے ہوں گے لیکن وہاں بےہودگی نہیں ہوگی اور کوئی گناہ نہیں ہوگا, یعنی کسی کی دل آزاری بھی نہیں ہے, زبردستی بھی نہیں چھین رہے ہوں گے, بلکہ ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اور وہاں پہ کوئی غم نہیں ہوگا. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ, اور ان کے خدمت گار لڑکے ان کے گرد پھریں گے, یتوفو چکر لگائیں گے، یعنی جسے بار بار نوکر جاتا ہے پھر کچھ چیز لے کر آتا ہے پھر جاتا ہے پھر آتا ہے. اور یہ حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق ہر جنتی کے لیے کم از کم 1000 غلام تو ضرور ہوں گے یعنی 1000 لڑکے جو خدمت گزار ہوں گے، اور ہر ایک کے لیے الگ الگ کام ہوگا. جیسے ایک آپ کے لیے کوئی پھل لے کر آ رہا ہے، دوسرا گوشت لے کر آ رہا ہے، تیسرا پانی، چوتھا شہد، پانچواں دودھ، چھٹا شراب. اب یہ تو بیان کرنا ختم ہو جائے گا، 1000 پتہ نہیں کیا کیا لے کر آئیں گے. تو ادنا ترین جنتی کے لیے 1000 غلام ہوں گے. یہاں ایک نوکر افورڈ کرنا اس مہنگائی کے زمانے میں بعض اوقات دشوار ہو جاتا ہے، وہاں پہ 1000 نوکر اور بالکل مفت میں حاصل ہوں گے، اور بالکل انہیں کوئی تنخواہ نہیں دینی ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، بہت ہی عیش و آرام ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة طور چل رہی تھی اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جنتیوں کے احوال کا اس مقام پر تذکرہ فرمایا، اور وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جا رہا ہے. 23 آیت تک ہماری تفسیر پہنچی تھی، 24 آیت تک بلکہ، اور 24 کی تفسیر چل رہی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ارشاد فرمایا کہ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُ لَهُمْ اور چکر لگائیں گے ان پر ان کے لیے لڑکے. غلمان لڑکے کو کہتے ہیں، یعنی وہ بے ریش اور خوبصورت لڑکے ہوں گے، اور 1000 کم از کم ایک جنتی کے لیے ہوگا. یہ چھوٹے خدمتگار ہوں گے جو آدمی کی خدمت کریں گے اور مختلف نعمتیں اس کے پاس اس کے حکم سے لے کر آئیں گے. اللہ تعالیٰ ان کا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ انہم لؤلؤ مکنون، گویا کہ وہ ایسے موتی ہیں جنہیں چھپایا گیا ہو. جیسے سمندر میں سے سیپی نکلتی ہے، اس کو اگر آپ کھولے تو اندر سے ہیرا موتی نکلتا ہے، تو اسی طریقے سے وہ موتی کیونکہ چھپا ہوتا ہے، کوئی اس میں گندگی نہیں ہوتی، کسی نے اس کو چھوا نہیں ہوتا، اسی طریقے سے گویا کہ اشارہ فرمایا گیا کہ وہ لڑکے ایسے ہوں گے کہ ایسا لگے گا بکھرے ہوئے موتی ہیں. اگر ان کو دور سے دیکھا جائے گا سرخ و سفید خوبصورت ہوں گے کہ ان کو دیکھ کر انسان حیران رہ جائے گا، اور عجیب خوشگوار تبدیلی اس کے قلب میں پیدا ہوگی. لیکن چونکہ جنت میں کوئی بےہودگی، کوئی ایسا کوئی گندگی ہے ہی نہیں، تو وہاں کوئی برا خیال نہیں آئے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو دیکھ کر ذہن میں پاکیزگی بھی قائم رہے گی اور طبیعت میں بہت نشاط اور سرور پیدا ہوگا. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْدٍ يَتَسَاءَلُونَ اور ان جنتیوں میں سے بعض کی طرف متوجہ ہوں گے، اس حال میں کہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوں گے، یعنی ایک دوسرے کی طرف سوال کرتے ہوئے متوجہ ہوں گے. اس کی تفسیر یہ بیان کی ہے، یعنی وہ پوچھیں گے ایک دوسرے سے، یار تم دنیا میں کیا عمل کرتے تھے، تم نے کیا کیا کیا تھا، اور اس کے بدلے میں اللہ نے تمہیں کیا کیا عطا فرمایا. اس طرح وہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوں گے، اور یہ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ان کے قلب میں ان سوالات کو الہام فرمائے گا تاکہ وہ ایک دوسرے کے سامنے ان احوال کا تذکرہ کریں جو وہ دنیا میں کرتے تھے اور جو انعام ان کو ملا. اس طرح قلب میں بھی اور زبان پر بھی اعتراف نعمت کا خیال دل میں آئے گا، اور زبان پر وہ جاری ہوگا الفاظ کی شکل میں، اور اس طریقے سے وہ مزید خوشی محسوس کریں گے. کیونکہ جب کسی پر کوئی برے حالات ہوتے ہیں پھر وہ خوشحالی کی طرف مائل ہو جائے اور اس سے پوچھا جائے پہلے آپ کیسے تھے، تو وہ بڑے مزے کے ساتھ اپنے وہ تنگدستی کے واقعات بتاتا ہے، اور اسے پھر کوئی غم کوئی فکر محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ اب موجودہ خوشحالی اس کے ان غموں والے دور کی اذیت پر پردہ ڈال چکی ہوتی ہے. تو مزہ آتا ہے سنانے میں کہ کیسے میں محنت کر کے خوشحالی کی طرف مائل ہوا. اسی طریقے سے وہ جنتی جب آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے تو دنیا میں جو انہوں نے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف مائل ہوئے اور اس راہ میں انہیں شدید رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا, کثیر مقدار میں پیسہ نہ کما سکے کیونکہ رزق حلال بہت قلیل مقدار میں آتا ہے, اسی طریقے سے لوگوں کے حقوق میں کوتاہی نہیں کی, دین کی راہ پر چلتے تھے تو لوگ راستہ روکتے تھے, اس پر اذیت محسوس ہوتی تھی وہ صبر کرتے تھے, ان پر تانہ زنی ہوتی تھی, ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا, ان تمام یعنی اذیتوں پہ صبر کرنے کے بعد جب یہ جنت میں آئے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان کو حاصل ہوئیں تو اب ان احوال کا تذکرہ کر کے اور پھر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر کر کے یقیناً ان کو ایک لذت اور خوشی محسوس ہونی ہے, اور یہ مزید اللہ تعالیٰ ان کے لیے خوشی کا اس طریقے سے سامان پیدا فرمائے گا. چنانچہ قالو وہ کہیں گے, انا کنا قبلو فی اہلنا مشفقین, بے شک ہم اس سے پہلے اپنے گھروں میں ڈرے ہوئے تھے, سہمے ہوئے تھے, یعنی دنیا کے اندر ہم بہت ڈرے ہوئے تھے کہ نیک عمل تو کر رہے ہیں لیکن پتہ نہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا نہیں فرمائے گا, ایسا نہ ہو کہ ہماری کسی خطا پہ اللہ تبارک و تعالیٰ غریب فرما لے, لیکن یہاں آ کے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہماری توقع سے بہت بڑھ کر ہے, اس نے ہماری خطاؤں سے درگزر فرمایا, ہمارے نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں درجۂ قبولیت عطا فرمایا اور محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ مقام عطا فرما دیا. فمن اللہ علینا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا, ووقونا عذاب السموم, اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا, گرم لپٹ کے عذاب سے بچا لیا, جیسے آگ جل رہی ہو اگر آپ آگ کے اوپر اس طرح ہاتھ کریں گے تو آگ کی لو جو ہوتی ہے ایک تو ہے خود آگ اور پھر ایک ہے اس کی لپٹ اوپر اٹھ رہی ہوتی ہے, وہ انتہائی گرم ہوتی ہے, بلکہ اگر موم بتی کے شعلے کے اوپر آپ ہاتھ رکھیں گے وہ زیادہ جلائے گا کیونکہ زیادہ گرم ہوتا ہے. اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح ہمیں آگ اور اس کی لپٹ سے محفوظ فرما دیا. انا کنا من قبل ندعوہ, بے شک ہم اس سے پہلے اس کی عبادت کیا کرتے تھے. انہ ہوا البر الرحیم, بے شک وہی احسان فرمانے والا مہربان ہے. تو آپ خود سوچئے ایک لمحے کے لیے چشم تصور میں آپ دیکھیے, غور کیجئے کہ جیسے آپ کسی کے ساتھ جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ احوال بیان کر رہے ہیں, دنیا سب ختم ہو چکی ہے, یہاں کی تمام محنتوں کی وصولی کا وقت آ گیا ہے کہ آپ اس پر اجرت حاصل کریں, اس کا بہترین بدلہ حاصل کریں, وہ کتنا پرسکون لمحہ ہوگا. آج دنیا کے اندر ہر ایک لمحے بعد انسان کو اذیت اور تکلیف اور مختلف قسم کی آزمائشیں ہیں, میں نماز کے وقت ہو گیا نماز پڑھو, یہ گناہ ہے یہ مت کرو, ادھر مت دیکھو ادھر مت جاؤ, یہ بات نہ سنو وہ بات مت سنو, یہ بات نہ کہو, فلاں سے نہ ملو, کتنی ساری پابندیاں ہیں. لیکن جب انسان جنت میں داخل ہو جائے گا اور دنیا میں ان پابندیوں کا لحاظ کرتا رہا ہوگا فقط اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور اس کی رضا کی خاطر, اپنے حبیب کریم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی خاطر, تو وہاں پر جانے کے بعد یہ ساری تکلیفیں ساری اذیتیں بھول جائیں گی اور انشاءاللہ وہاں پر نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی, کسی قسم کی کوئی اذیت نہیں, کسی قسم کا کوئی ٹینشن نہیں. آج تو ہم صبح جاگتے ہیں تو فکر ہوتی ہے اور خوف ہوتا ہے یار آج پتہ نہیں کون کون سی مصیبتیں آئیں گی, رات کو انسان سوتا ہے تو اسے کل کی فکر ہوتی ہے کل پتہ نہیں کیا ہوگا, لیکن جنت میں ایسا نہیں ہے. یہ دنیا کے تمام عوارضات ہیں, دنیا کی پریشانی ہیں, یہاں ہی کی مشقت ہے, لیکن اگر اس میں رہتے ہوئے کوئی انسان دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کر لے اور حقیقتاً جیسا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں ویسا کرنے میں کامیاب ہو جائے تو پھر آخرت میں اس کے لیے برکات اور نجات ہی نجات ہے. تو اگر تھوڑا سا آپ غور کریں کہ کتنی ہی ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر لیں تمام لذتیں اور نعمتیں تو حاصل نہیں کر سکتے, کتنی ہی فرما برداری کی طرف مائل ہو جائیں وہ اس سے حاصل ہونے والی اذیت بالفعل اس میں جو مشقت حاصل ہو رہی ہے وہ ایسی تو نہیں کہ ہمیں ہلاک کر دے. تو آدمی آزادانہ زندگی بھی گزار ہی لیتا ہے. آپ پورے ایک دن کا حساب کریں کہ اس پورے دن میں ہم نے کتنے مزے اور کتنی لذت حاصل کر لی, کیا کیا فائدہ حاصل کر لیا, بے عملی کے ذریعے, نمازیں ترک کرنے کے ذریعے, گالیاں بک کر, بد نگاہی کر کر, گندی چیز سننے کے بعد ایک دن میں کتنی لذت جمع کر لی اور اس سے کیا فائدہ ہمیں حاصل ہوا. اگر ہم اس اطاعت میں دن گزار دیتے تو کیا نقصان ہو جاتا, کیا یہ نفسانی خواہشات جو ہماری پوری نہیں ہوئی ہمیں ہلاک کر دیتی, ایسا تو نہیں تھا. تو یہ تو انسان کی مرضی ہوتی ہے وہ جس طرح اپنی زندگی گزارنا چاہے. تو تو جسے آخرت کے معاملے میں یقین کامل حاصل ہو جائے اس کے لیے پھر نفسانی خواہشات کو قربان کرنا کوئی مشکل نہیں رہتا، اور جسے آخرت کے معاملے میں یقین ابھی پختہ اور کامل حاصل نہیں ہوا، یقین تو ہے کہ ایک مسلمان گھرانے میں ہمارا ایمان ہے کہ آخرت ہے، لیکن اس کا یقین کامل ابھی میں حاصل نہیں ہے، پختہ یقین حاصل نہیں ہے، اسی وجہ سے ہمارے عمل میں تبدیلی نہیں آتی، اور ہم کسی گناہ یا خطا کے ذریعے یا اپنی نفسانی خواہش کے تکمیل کے ذریعے حاصل ہونے والی معمولی اور عارضی لذت کو اخروی انعام پر فوقیت دے دیتے ہیں، اور اس کو کمقلی نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے گا؟ آپ خود سوچ لیں کہ کتنا یہ ہم غلط رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اور اپنے ساتھ دشمنی کر رہا ہے انسان کہ اپنے نفس کی بات مان کر، شیطان کی اطاعت کر کے، چھوٹی چھوٹی خواہشیں پوری کر کے لذتیں حاصل کر رہا ہے، حالانکہ یہ لذتیں اطاعت کے مقابلے میں جو آخرت میں انعام ملے گا ان کی لذتوں کے مقابلے میں کوئی تقابل ہے ہی نہیں۔ یوں سمجھ لیجیے ایک پتھر یہاں رکھ دیں اور ایک طرف ایک من سونا رکھ دیں، کیا تقابل ہے؟ اس میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن جنت کی نعمتوں اور دنیا کی ان گناہوں کے ذریعے حاصل ہونے والی لذتوں کے اندر کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ یہ صرف ہماری کمکلی ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو، ان کے ارشادات کو، ان کی نصیحتوں کو معمولی سمجھ کے نظر انداز کرتے ہیں اور ان کو رد کر کے جو ہمیں وقتی طور پہ گناہوں سے اپنی نفسانی خواہشات، چاہے وہ گناہ نہ ہو مباح خواہشوں، ان کو پورا کر کے جو سکون مل رہا ہوتا ہے، بظاہر سکون، حالانکہ یہ سکون نہیں ہے، یہ ایک ایسا سمجھ لیجئے وقتی طور پر ایک ہمارا اطمینان قلب ہے جو اپنے پیچھے بہت اذیتوں کا سمندر لیے ہوئے ہے، لیکن بہرحال جو یہ سکون حاصل ہو بھی رہا ہے یہ بیکار ہے، وقتی ہے۔ ہر دن گزرنے والا ہم ایک نئے ٹینشن میں مبتلا کرتا ہے، پچھلے دن کے سارے مزے بھول جاتے ہیں، تو اس کا مطلب پچھلے دن تو ضائع ہو گیا اور مزے بھی گئے، پھر اگلا دن آ گیا، اس میں مزے کیے، رات آئی، پھر کوئی ٹینشن نیا، کوئی پریشانی، اگلے دن پھر پچھلے سارے مزے ختم۔ تو وہ جو وقتی لذتیں ہم نے حاصل کی تھیں اس کا کوئی ابدی فائدہ تو ہمیں حاصل ہی نہیں ہو رہا، دن بھی ضائع ہوا اور لذت بھی ختم ہو گئی، بیکار۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کام اختیار کرے۔ وقتی طور پر اذیت ہوگی، لیکن اس کے بعد جب دن گزرے گا یقینی سی بات ہے اس کی اذیت ختم، اذیت کا احساس ختم، فائدہ یہ ہوگا، لذت بھی ختم ہو رہی ہے، اذیت بھی ختم ہو رہی ہے، فائدہ یہ ہے کہ جو گناہ کے ذریعے لذت حاصل ہوئی تھی اس میں گناہ بھی گیا، لذت بھی گئی، فائدہ کچھ نہیں، لیکن جو اطاعت میں مشقت حاصل ہوئی، مشقت ختم ہو گئی، اس کا فائدہ باقی رہا اور وہ آخرت میں ہمیں حاصل ہوگا۔ لہذا اگر ہم سمجھدار ہیں، کاروباری ضروری نہیں ہے کہ پیسہ لگا کے کاروبار کرے، بہت سے کاروباری ایسے ہیں جو آخرت کا کاروبار کرتے ہیں، وہ اس کے بارے میں غور و تفکر کرتے ہیں کہ آج اپنی توانائی کا سرمایہ اگر میں اطاعت کے کاروبار میں لگا دوں گا، اللہ کی فرما برداری والے کاروبار میں لگا دوں گا تو پروفٹ بہت زبردست ہے، لیکن جو جاہل قسم کا ہوتا ہے جسے آخرت کے یقین کامل حاصل نہیں، وہ اپنی توانائی اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا سرمایہ وقتی لذات حاصل کرنے والے کاروبار میں لگا دیتا ہے تو وہاں سے جو پروفٹ آتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ ہاتھ میں آ کر تھوڑی دیر بعد ختم ہو جاتا ہے، اور وقتی طور پہ ایک لذت حاصل ہوتی ہے پھر اس کا مزہ بھی بھول جاتا ہے۔ تو یقینی سی بات ہے ایسا کاروبار کہ جس کا نفع عارضی ہو، وہ اس قسم کا کاروبار اختیار کرنے والا اچھا اور سمجھدار کاروباری ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ہمیں سمجھدار بزنس مین بننا چاہیے اور آخرت کا صحیح کاروبار، صحیح بزنس کرنا چاہیے، پھر انشاءاللہ دیکھیے یہاں پہ کروڑوں اربوں خربوں کما کر ایک اونچی کرسی پر بیٹھ کر اور دوسروں کو اپنے نیچے بیٹھ کر دیکھ کر وقت سکون حاصل کرنے والا اور یہ سمجھنے والا کہ میں ان سب سے آگے بڑھ گیا ہوں، بڑا مزہ آ رہا ہے اور بڑی میں نے عزت مقام حاصل کر لیا، وہاں پر بڑا بیچارہ تہی دامن ہوگا، خالی ہاتھ ہوگا، کیونکہ وہاں پر دنیا کے اندر پلازے بنانے کی وجہ سے، روپیہ جمع کرنے کی وجہ سے انعامات نہیں ملیں گے، بلکہ وہاں تقوی، پرہیزگاری اور خصوصاً علم دین کی دولت کے بدلے میں انسان کو اللہ تبارک و تعالی درجات اور مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں واضح طور پہ ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں سے اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو دنیا میں تم میں سے سب سے زیادہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہے۔ تو جو جتنا دنیا میں تقوی والا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں بروز قیامت اتنا ہی اعلیٰ مقام پر ہوگا۔ اس وقت بڑے بڑے بڑے پلازا کھڑا کرنے والے، بڑا کاروبار کرنے والے، اگر انہوں نے ناجائز کام کیا ہے، حرام طریقے سے مال کمایا ہے، ان کی عزت خاک میں مل جائیں گی اور انتہائی حسرت کے ساتھ وہ ان درجات کو دیکھ رہے ہوں گے۔ لہذا پیسے کی دوڑ میں اپنے نفسانی شوق کو پورا کرنے کے لیے اور دوسروں کو پیچھے کرنے کے لیے اور ان سے دنیا کے اندر مقام فوق بلند مقام حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنے والا حقیقتاً سمجھدار نہیں، اتنی ہی کوشش یہ اپنے اللہ کو راضی کرنے میں لگا دیتا تو اس کو اتنا حاصل ہو جاتا کہ جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکتا۔ لیکن بہرحال اپنا اپنا ذہن ہوتا ہے، اپنی اپنی سوچ اور اپنے اپنے یقین کی پختگی ہوتی ہے جو انسان کو اس قسم کے اعمال کی طرف مائل کرتی ہے۔ فذکر، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت فرمائیے، فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون۔ یہ کفار جو تھے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ کبھی کہتے تھے کاہن ہیں یعنی نجومی ہیں، کبھی کہتے تھے مجنون ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ آپ کو جو کچھ کہتے رہے فذکر، آپ نصیحت فرماتے رہیے، آپ ہم آپ کی گواہی دیتے ہیں، ہم آپ کے لیے بات بیان کرتے ہیں کہ نہ آپ کاہن ہیں نہ آپ مجنون ہیں۔ تو ان کی ان قول کا کیا اعتبار؟ تو آپ بالکل اپنے دل پر رنجیدگی یا افسوس طاری نہ فرمائیے اور آپ تبلیغ دین فرماتے رہیے، ان کو نصیحت کیجیے، آپ کا منصب آپ کا کام یہی ہے۔ اس کے جواب میں اگر یہ آپ کی اطاعت کی طرف مائل نہیں ہوتے تو ان کی بدبختی ہے اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت خود انہیں عطا فرما دے گا۔ فذکر، تو اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت فرمائیے، فما انت بنعمت ربک، پس آپ اپنے رب کی نعمت کے سبب نہیں ہیں، بکاہن کاہن ولا مجنون اور نہ مجنون، یعنی اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ نہ کاہن ہیں نہ مجنون ہیں۔ ام یقولون شاعر، یا یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ شاعر ہیں، یہ نبی شاعر ہیں، نہ تو ربصوا به غیب المنون، ہمیں ان پر حوادث زمانہ کا انتظار ہے۔ یعنی کافر کہا کرتے تھے کہ یہ بھی ایک شاعر ہیں، اور جیسے پچھلے شاعر ہلاک ہو گئے کہ ان کو موت آئی اور آہستہ آہستہ ان کے قصیدے بھی ختم ہو گئے، ماذا اللہ ثم ماذا اللہ کفار کہتے تھے، اسی طرح ایک دن یہ بھی ختم ہو جائیں گے، یہ بھی ایک شاعر ہیں، اپنے شوق میں، اپنے شاعری کے شوق میں اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جس طرح پچھلے شاعروں پر حوادث زمانہ طاری ہوئے اور وہ ہلاک ہو گئے، ماذا اللہ ثم ماذا اللہ، ایک دن یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، تربصوا، تم انتظار کرو، فإنی معکم من المتربصین، تو بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ کہ ٹھیک ہے، تم یہ جو بے سروپا باتیں کر رہے ہو کہ مجھے ایسا ہوگا ویسا ہوگا، اس کا تم انتظار کرو، اور تم پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب دنیا اور آخرت میں نازل ہونے والا ہے اس کا میں انتظار کرتا ہوں، اور دیکھتے ہیں کہ تمہاری امیدیں پوری ہوتی ہیں یا میرے یقین کی ایک عملی شکل تمہارے سامنے آتی ہے۔ ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون، کیا ان کی عقلیں انہیں یہی بتاتی ہیں یا وہ سرکش لوگ ہیں، یعنی کیا ان کی عقلیں ان کو یہی بتاتی ہیں کہ اس نبی کو معاذ اللہ کاہن اور مجنون کہا جائے، حالانکہ اگر عقل کا درست استعمال کرتے تو کبھی بھی یہ بے سروپا بات نہ کہتے۔ کیونکہ جو شخص 40 سال تک ان کے درمیان رہا اور اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، کوئی عیب ظاہر نہیں ہوا، اور یہ لوگ ملاحظہ کرتے رہے کہ 40 سال تک اس شخص نے کسی کے سامنے زانوئے تلمس دراز نہیں کیا، یعنی کتاب نہیں پڑھی، کسی کے پاس پہنچے نہیں، اور ان جیسا کلام کرتا رہا، اور اچانک پھر ایک ایسا بہترین کلام لے کر آیا کہ جس کا مقابلہ کرنا عرب کے بڑے بڑے فصحا کے بس میں نہ رہا، تو یقینی سی بات ہے کہ عقل یہی کہے گی کہ اس شخص کی پیروی کی جائے، کیونکہ یہ اپنے پاس سے کلام لے کر نہیں آ رہا، کیونکہ یہ انسانی کلام محسوس نہیں ہوتا، اگر ہوتا تو اس کی کوئی نہ کوئی نظیر تو کلام عرب میں نظر آتی، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان لے کر نہ آئے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ام ہم قوم طاغون، یا وہ سرکش لوگ ہیں، کہ اگر عقل کو استعمال کرتے اور کرنے، یا جیسے بعضوں نے کیا اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ انسانی کلام تو نہیں ہو سکتا، وہ مانتے تھے بعض اوقات نجی محافل میں، لیکن سرکشی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں اپنی عقول کو شریعت کے دائرے میں رہ کر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة طور چل رہی تھی اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار کے مختلف احمقانہ احوال کا تذکرہ فرمایا کہ یہ کس کس طریقے سے غلط کام کر رہے ہیں, ان کی سوچ کیا ہے, ان کی فکر میں غلطیاں کس کس مقام پہ ہیں, ان کے اعمال کی خرابی کیا ہے, اور ساتھ ساتھ اللہ تعالی ان کا رد بھی فرما رہا ہے. اور ہم 32 آیت تک پہنچے تھے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگاتے ہیں یا تو یہ کم عقل ہیں, ان کی عقل اتنی کمزور ہے کہ اس قسم کا حکم دیتی ہے کہ اس طرح ان کو کہا جائے, اور یا پھر عقلیں تو سلامت ہیں لیکن یہ ہیں سرکش قوم, بغض و عناد ان کے دل میں بھرا ہوا ہے اور سرکشی کرنا ان کی عادت میں شامل ہے, تو عقلوں کی سلامتی کے باوجود اپنی عقل کے ذریعے ان کے کمالات کو محسوس کرنے کے باوجود, سمجھنے کے باوجود بھی یہ بغض و عناد اور سرکشی کرتے ہوئے نافرمانی کی طرف مائل ہوتے ہیں. ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون, یا یہ لوگ کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا یہ کفار کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ قرآن خود بنا لیا, خود یہ کہا ہے نبی کریم نے قرآن, بل لا یؤمنون, بلکہ وہ ایمان نہیں رکھتے ہیں, یعنی اس قسم کی باتیں جو وہ کہتے ہیں یہ بے ایمانی کی وجہ سے ہیں, ان کو یقین حاصل نہیں ہے, تب اس وجہ سے ایسے الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. اگر ایسا ہے کہ یہ انہوں نے اپنے پاس سے بنایا تو اب اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج دیا کہ فلیأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین, تو لے آئیں وہ اس کی مثل ایک ہی بات اگر وہ سچے ہیں تو. یہ بڑا زبردست چیلنج تھا کہ ٹھیک ہے اگر تم یہ کہتے ہو کہ نبی نے اپنے پاس سے بنا لیا تو ٹھیک ہے, پھر ایک اس کی مثل کوئی آیت لے آؤ جو فصاحت کے اعتبار سے, بلاغت, سلاست و روانی, جملوں کے لفظوں کے بہترین استعمال اور غیبی خبریں دینے کے اعتبار سے قرآن پاک کی کسی آیت کے مقابل ہو, لے کر آؤ اور پیش کر دو. تو یہ اتنا بڑا چیلنج, بڑے بڑے فصحاء عرب سامنے موجود, لیکن ایک حدیث سے مراد بات, ایک بات بنا کر نہ لا سکے جس سے ثابت ہوا کہ قرآن کا مقابلہ جب بڑے بڑے فصحاء عرب نہ کر سکے تو قیامت تک اب کون اتنا فصیح پیدا ہوگا جو قرآن کا مقابلہ کر سکے. لہذا مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کرم سے انہیں ایک صحیح مذہب عطا فرمایا, اور ایسا بہترین مذہب عطا فرمایا کہ جس کا رد کرنا کسی کے بس کی بات نہیں. جو اپنے قلب میں بغض و عناد نہیں رکھتا وہ کبھی بھی مذہب اسلام کے خلاف تحقیق کرنے کے بعد نہیں بول سکتا, وہ تحقیق کر لے, قرآن پاک پہ ریسرچ کرے تو اس کا دل گواہی دے گا کہ کسی عام آدمی کا کلام ہو ہی نہیں سکتا, یہ ایک اللہ کا کلام ہے. اور جب اس کلام کو درست مان لیا جائے گا تو اس کے اندر موجود ہر مضمون کو درست ماننا پڑے گا. لہذا کافروں کا برا انجام, میدان معاشر میں ان کی ذلت, جہنم میں ہمیشہ کے لیے ان کا عذاب, پھر جب اس کو بھی تسلیم کر لیا جائے گا کہ سب حق ہیں تو دل میں خوف پیدا ہوگا, جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم ایمان لے کر نہیں آتے, اگر ہم کفر کو نہیں چھوڑتے تو ہمارا انجام بھی ایسا ہوگا, تو پھر یہ چیز اسلام کے کو قبول کرنے کی طرف مائل کر دے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا, آج بھی چیلنج باقی ہے اور قائم ہے اور قیامت تک رہے گا, ہر کافر کے لیے چیلنج ہے کہ وہ لے کر آئے اس کی مثل کوئی آیت بنا کر, انشاءاللہ نہیں لا سکتا. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلے اس کا ایک تمہیدی مضمون کے کہنا کیا چاہ رہا ہے, اللہ تعالیٰ گویا کہ فرما رہا ہے کہ تم سرکشی کرتے ہو, نافرمانی کرتے ہو, کیا وجہ ہے اس کی, کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ام خلقو من غیر شیئن، کیا وہ کسی اصل سے نہیں بنائے گئے، ام ہم الخالقون، یا وہی بنانے والے ہیں؟ یعنی پہلی بات تو یہ کہ بتاؤ کہ تم نے خود سب کچھ بنایا ہے، وہ کہیں گے کہ نہیں. اچھا بتاؤ کیا تم بغیر کسی چیز کے بنیاد رکھے تم بن گئے، یعنی کسی نطفے سے پیدا نہیں ہوئے، کسی چیز سے پیدا نہیں ہوئے؟ ایسا بھی نہیں ہے، ہماری اصل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تم خود بنانے والے نہیں اور تمہیں کسی اصل شے سے کوئی کسی کو ایک چیز کو تمہاری بنیاد اور جڑ بنایا گیا، اس سے تم مارز وجود میں آئے، تو یقینی سی بات ہے کہ بنانے والا کوئی اور ہوگا، اس نے اس اصل سے تمہیں اس مقام تک پہنچایا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم پھر رب کے وجود کو تسلیم کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو، اسے اپنا خالق و مالک مانو. اور خالق و مالک ماننے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ صرف زبان سے اقرار کر لو کہ ہاں اللہ ہے، وہ ہمیں رزق عطا فرما رہا ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، بلکہ جب تم اس کا اقرار کر لو گے کہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہمارا رب ہے، تو پھر اس کے حکم کو بھی ماننا ہوگا، اور جن چیزوں سے وہ منع کر دے ان چیزوں سے رک جانا ہوگا. لہٰذا پھر بت پرستی بھی ترک کرنی ہوگی، نبی کو نبی ماننا ہوگا، قرآن کو اس کی پاکیزہ کتاب مان کر قرآن کے مضامین پر ایمان لانا ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کوئسچنز کر کے ان کو عاجز اور بے بس کر دیا، اور وہ اس کا کوئی جواب نہ دے سکے. اور قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ سوالات ہر کافر کی طرف متوجہ ہیں، وہ جواب دے کر بتائے وہ جواب نہیں دے سکے گا. ام خلق السماوات والارض، یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ اگر ایسا ہے بولو ہاں، اگر نہیں کہتے کہ نہیں ہم نے پیدا نہیں کیا، تو پھر کس نے پیدا کیا بتاؤ؟ تمہارے بتوں نے؟ نہیں، تو پھر یقینی سی بات ہے کہ کوئی ایک ذات ایسی موجود ہے جس نے آسمان اور زمین کو بھی پیدا کیا ہے. تو وہ ذات جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والی ہے وہ کتنی عظیم ذات ہوگی، تو پھر اس کا کہنا کیوں نہ مانا جائے، اور اس کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش کیوں کی جائے؟ یہ اپنے ذہن میں تصور لے کر آؤ، سوچو، تو سیدھی راہ تمہیں حاصل ہو جائے گی. بل لا یوقنون، بلکہ انہیں یقین نہیں ہے، یہ یقین نہیں رکھتے ہیں، یہ غور و تفکر نہیں کرتے ہیں. تفکر انہیں یقین کامل کی طرف لے کر نہیں جاتا ہے. اگر یہ تفکر کر لیتے، یقین حاصل کر لیتے، تو کبھی بھی نبی کریم کی مخالفت نہ کرتے. ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون، یا ان کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں، یا وہ حاکم اعلیٰ ہیں. کیا ایسے حاکم اعلیٰ ہیں؟ یعنی پھر کوئسچن کہ کیا تم ایسے حاکم اعلیٰ ہو کہ تمہارے اوپر کسی کا حکم نہیں چلتا؟ تو ایسا تو نہیں ہے. اور اگر تم حاکم اعلیٰ نہیں ہو تو کیا تمہارے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں کہ جس طرح چاہو استعمال کرو اور تمہاری کوئی گرفت، کوئی پوچھ گچھ نہ ہو؟ ایسا بھی نہیں ہے، ان کے پاس تمام خزانے نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم پھر ایک عاجز بندے ہی ہو، تمہارے اوپر کوئی نہ کوئی حاکم ضرور ہے، تمہیں اس کی اطاعت کرنی چاہیے تھی. ام لہم سلم یستمعون فیہ، یا ان کے پاس کوئی زینہ ہے کہ جس میں چڑھ کر سن لیتے ہیں، یعنی ایسا ہے کہ وہ زینہ لگا ہوا ہے آسمان تک، اس پہ چڑھ جاتے ہیں، پھر اوپر جو آسمان پہ باتیں ہو رہی ہیں وہ سن لیتے ہیں، اور انہیں سب پتہ چل گیا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی پیدا نہیں ہوگا، سب ختم ہو جائیں گے، یا اگر آخرت ہے بھی تو جیسے دنیا میں ہمیں اللہ نے یہاں پہ انعام دیا، وہاں پر بھی انعام دے گا، اور ہم تم سے فوق ہی ہوں گے، یہی کافر کہا کرتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے پاس کوئی لمبا سا زینہ ہے جو آسمان پہ لگا کے وہاں کی باتیں سن لیتے ہیں، اور یہ تمام باتیں وہاں کی سنی ہوئی ہیں. اگر ایسا ہے تو اقرار کرو، نہ زینہ ہے نہ وہاں کی باتیں سنی، تو بتاؤ پھر تمہیں کس نے بتایا کہ آخرت نہیں ہوگی، تمہیں ہی اعلیٰ درجے ملیں گے، وہاں پہ تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا؟ اس کا مطلب تمہارے پاس کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے. جب ثبوت نہیں ہے تو شاید فرمایا فلیأتی مستمعہم بسلطان مبین، تو ان کا سننے والا کوئی روشن سند تو لے کر آئے، کوئی واضح دلیل لائے. نہیں لا سکتا، کیونکہ یہ بے سروپا باتیں ان کی اپنی عقل کی پیداوار ہیں، یہ شیطان کی طرف سے الہامات ہیں جن کو اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں، یہ ان کے نفس کی شرارت ہے جس کو وہ سمجھ نہیں پاتے اور اپنی زبان سے اس شرارت کو الفاظ کی شکل میں بیان کر دیتے ہیں. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں بیان فرمائی ان کا رد ان کے پاس نہیں، اور جو باتیں یہ کہتے ہیں اس کا ثبوت ان کے پاس موجود نہیں. تو بہتر یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت کی طرف مائل ہوں. ام لہ البنات ولکم البنون، یا اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں، یہ بھی اللہ نے رد فرمایا کہ ان کی عقلیں دیکھو کہ اپنے لیے بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہیں، تو پھر اللہ کے لیے بیٹیوں کو کہتے ہیں کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں اور اپنے لیے بیٹوں کو پسند کرتے ہیں، تو یہ بھی اگر بالفرض اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق مانتے بھی ہیں تو یہ بھی ایک ناانصافی کی بات ہے کہ خالق کے لیے اس چیز کو تسلیم کیا جائے جو خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہیں، اور اپنے لیے اسے پسند کریں کہ جو ان کو اچھی لگتی ہے، تو یہ بھی ایک بے مروتی کی بات ہے، لہذا معلوم ہوا کہ ان کی طبیعتوں میں سرکشی اور بے مروتی ہے۔ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، یا اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کوئی اجرت طلب کرتے ہیں تو یہ اس تاوان کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، یعنی ایسا ہے کہ آپ ان سے بڑی اجرتیں طلب کر رہے ہیں اور یہ اجرت سے گھبرا کر پیچھے ہٹ کر کفر کو اختیار کرنے پر مجبور ہیں، ایسا بھی نہیں ہے، تو ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کا رد فرما رہا ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسا معقول عذر نہیں ہے کہ جس کی بنا پر یہ ثابت ہو جائے کہ ان کے لیے کفر کو اختیار کرنا جائز اور درست ہے۔ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس غیب ہیں جس سے وہ حکم لگاتے ہیں، یعنی کوئی ایسی پوشیدہ باتیں ان کو معلوم ہیں کہ جس کو بنیاد بنا کے تمام باتیں کہہ رہے ہیں، اگر ہیں تو بتائیے وہ پوشیدہ باتیں کہاں سے حاصل ہوئیں، اس کا حاصل کرنے کا ماخذ اور مقام کیا ہے، اس کو بیان کریں، کوئی نہیں، صرف اپنی عقل سے بے سروپا باتیں کرتے ہیں۔ ام یریدون کیدن، یا کسی فریب کے ارادے میں ہیں، فالذین کفروا هم المکیدون، تو کافروں ہی پر فریب الٹا پڑنا ہے، یعنی جو یہ فریب کر رہے ہیں الٹا انہی پر فریب پڑے گا اور یہ ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ ام لہم الہ غیر اللہ، یا ان کے لیے کوئی الہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہے ان کے پاس کہ اس کی یہ پناہ میں چلے جائیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، پاکی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان سے کہ جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ پاک و صاف ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، انہیں جب یہ کہا جاتا تھا کہ تم پر عذاب نازل ہوگا تو اللہ تعالیٰ گویا کہ بیان فرما رہا ہے کہ اب بالفرض کوئی عذاب، یہ اتنے سرکش ہو چکے ہیں کہ کوئی بادل اگر عذاب لے کر ان کی طرف آئے گا نا، اور اے حبیب آپ ان سے کہیں گے کہ یہ عذاب لے کر آ رہا ہے، تو اس میں بھی آپ کو جھٹلائیں گے اور کہیں گے کہ نہیں، یہ کوئی بادل ہے جو ہمارے لیے بارش لے کر آ رہا ہے، اتنے یہ سرکشی میں آگے بڑھ چکے ہیں۔ لہذا ارشاد فرمایا وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، اور اگر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا دیکھیں، یقولو، تو کہیں گے صحاب مرکوم، یہ تو تہ بہ تہ بادل ہے، یعنی ایک دوسرے کے چڑے ہوئے بادل ہیں جو بہت ساری بارش لے کر آ رہے ہیں۔ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ، تو اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ یہ ملاقات کریں اپنے اس دن سے جس میں یہ بے ہوش پڑے ہوں گے، یعنی ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی کمکلی کو بیان فرمایا اور ان کی سرکشی کا تذکرہ فرمانے کے بعد اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اگر یہ آپ کی اس ناصحانہ اور پر اثر گفتگو کے باوجود ایمان کی سعادت حاصل نہیں کرتے تو بالکل اب آپ پر کوئی الزام نہیں، آپ ان کو چھوڑ دیجئے، اور یا اس دن تک کے لیے کہ جب یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ قیامت قائم ہو رہی ہے اور وہاں یہ بے ہوش پڑے ہوں گے، جب ہوش میں آئیں گے تب ان کو واقعی ہوش آئے گا کہ کاش ہم دنیا میں نبی کی بات مان لیتے۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئاً، جس دن ان کا فریب انہیں کچھ کام نہ دے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ یہ مدد دیے جائیں گے، جو یہاں پہ یہ چرب زبانی استعمال کرتے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ ان مسلمانوں سے بھی خطاب کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ جو ہمارے بھائی اور بہن دینداروں کے مقابلے میں اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اپنی زبان کی تیزی سے کام لیتے ہیں کہ جب انہیں نماز کے بارے میں کہا جائے، او جی اللہ توفیق دے گا تو پڑھ لیں گے، بتاؤ توفیق کے بغیر کچھ ہو سکتا ہے؟ افسانہ اللہ کہتا ہے کہ نہیں، تو بس پھر جب اللہ تعالیٰ توفیق دے گا پڑھ لیں گے، تو اس طرح سامنے والے کو خاموش کروا دیا جاتا ہے، حالانکہ اس ڈیڑھ ہوشیار سے اگر یہ پوچھا جائے کہ بتاؤ توفیق کا مطلب کیا ہوتا ہے تو یہ بیچارہ نہیں بتا سکتا، لیکن سامنے والے کو خاموش کروانے کے لیے اس قسم کے طبقے نے چند مخصوص کراس کوسچن جمع کر رکھے ہوتے ہیں، جب کوئی نصیحت کرتا ہے 10 اس پہ سوال مار دیتے ہیں تو وہ بیچارہ سامنے والا خود جھیپ مٹاتے ہوئے شرمندہ ہو کر آئندہ کے لیے نصیحت کرنے سے رک جاتا ہے۔ اس قسم کے چرب زبان لوگ نہ خود کسی کی نصیحت کو قبول کرتے ہیں بلکہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا یہ حلقہ احباب ٹوٹے اور ان میں سے کوئی شخص اس کی طرف مائل ہو جائے، لہٰذا وہ اکثر ان گروپوں پر کے لیڈر ہوتے ہیں اور حاوی ہوتے ہیں. اور مطلب وہ جیسے اسکول کالج میں لڑکے لڑکیاں ٹولیاں بنا لیتے ہیں, آپ کو بیچارہ نصیحت کر رہا ہے, تو ایک ان کا جو نمائندہ ہوتا ہے جو بہت زیادہ تیز زبان, بہت زیادہ اپنے آپ کو حاضر دماغ سمجھتا ہے, وہ گویا کہ اب دفاع کرتا ہے کہ نہیں, ہم شیطان اور نفس کا دفاع کریں گے. تم جو نفس و شیطان کے خلاف جنگ کر رہے ہو, نفس و شیطان کو الگ رکھو, ہم نفس و شیطان کے سمجھ لو امام کے طور پر آ گئے ہیں, ہم ہیں رہنما, نفس و شیطان کو کچھ نہیں ہونے دیں گے. کتنی بری بات ہے کہ ایک شخص آپ کو اللہ کی طرف بلا رہا ہو اور آپ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو نظر انداز کر کے یہ کہیں کہ میں تو شیطان اور نفس کے پیغام کو عام کروں گا, نہ خود ہدایت قبول کروں گا اور نہ اپنے اس گروپ میں سے کسی کو ہدایت قبول کرنے دوں گا, کتنی بری بات ہے. لہٰذا میدان معاشر میں پھر اس کا کیا انجام ہوگا؟ یقین سی بات ہے کہ کوئی گلاب کے ہار تو گلے میں ڈالے نہیں جائیں گے, کوئی اعلیٰ تمغے تو دیے نہیں جائیں گے, وہاں پر اعلیٰ مقام پہ تو نہیں بٹھایا جائے گا. کیا یہ کام ایسے ہیں کہ اس پر کوئی انعام ملے آخرت کا؟ تو ذرا سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کتنا برا سلوک کر رہے ہیں, ہم دین کے خلاف خود مسلمان ہو کے کام کر رہے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے پیغام کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو گئے ہیں, ہم نے اللہ میں بغاوت اٹھا لیا, اس کا انجام کیا ہوگا آخرت میں؟ اس پہ اگر توجہ کی جائے تو بہت سے لوگ ہدایت پا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ, اور بے شک ظالموں کے لیے اس سے پہلے ایک عذاب ہے, اس سے پہلے ایک عذاب ہے یعنی قیامت کا دن قائم ہوگا تو اس میں ان کو شدید قسم کی تکلیفیں ہوں گی, کیونکہ سب تباہ ہو رہا ہوگا, چیزیں زمین آسمان پھٹ جائیں گے اور اس میں انسان بھی کیسے پرخچے اڑ رہے ہوں گے, آپ اندازہ کریں, تو ان کے اوپر پہلے بھی ایک عذاب ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, مگر ان میں سے اکثر کو خبر نہیں ہے. خبر نہیں کے مطلب بعضوں کو تو خبر انہوں نے حاصل کرنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی, بعضوں کو معلوم ہے لیکن سوچنے غور و تفکر کرنے کا وقت نہیں ہے, بعضوں کو غور و تفکر کی توفیق بھی مل گئی لیکن ایمان کی راہ میں ان کا باطن رکاوٹ بنتا ہے, نہیں بس میں قبول نہیں کرتا ہوں. کیوں نہیں قبول کرتے جب سب کچھ آپ کا ذہن تسلیم کر رہا ہے, عقل تسلیم کر رہی ہے, تو حالات سے مقابلہ کرنے کی ہمت کیوں نہیں پیدا کر لیتے؟ سوچنا چاہیے, غور و تفکر کرنا چاہیے کہ بہت سے لوگ آپ کے معاشرے میں ایسے ہیں کہ جو بڑے بڑے خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے, کفار کے خاندان سے, لیکن ہمت کر کے مسلمان ہوئے, ان کا کس نے کیا بگاڑ دیا؟ زیادہ زیادہ تھوڑا سا یہ تھا کہ تھوڑی سی تکلیف, پریشانی, کچھ لوگوں کی مخالفت, بس اس کے بعد سب ختم ہو جاتا ہے. انسان کی ثابت قدمی لوگوں کی زبان کو بند کر دیتی ہے, پھر اس ثابت قدمی کے جواب میں اللہ کے حاصل ہونے والے انعامات اس پہ خصوصی کرم فرماتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين, أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. سورة طور چل رہی تھی اور اس کے تقریباً 40ویں آیت تک ہم پہنچے تھے. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, اور بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا اس سے پہلے ایک عذاب ہے, یعنی آخرت سے پہلے بھی ایک عذاب ہے اور وہ قیامت کا قائم ہونا ہے, اور اس کے علاوہ دنیا میں بہت سے عذابات کا شکار ہونا ہے, مگر ان میں سے اکثر کو خبر نہیں ہے. وَصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ, تو اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے حکم پر صبر فرمائیے, یعنی ثابت قدم رہیے, جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو احکام بیان فرمائے, یعنی تبلیغ دین کا, ان کو نصیحت کرنے کا, آپ اس پر ثابت قدم رہیے اور استقامت سے ان کو تبلیغ دین کرتے رہیے، مانیں تو نجات پائیں گے، نہیں مانتے تو آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی انہیں دنیا اور آخرت کے عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ بے شک تم ہماری نگہداشت میں ہو، یعنی تم ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، آنکھوں کے ساتھ ہو، یعنی ہم تمہاری نگہبانی کر رہے ہیں، آپ کی حفاظت فرما رہے ہیں، یہ کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، چاہے ان میں زور و قوت کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت خود رب کریم فرما رہا تھا۔ وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ جس وقت آپ کھڑے ہوں، یعنی جب آپ نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں۔ بعض نے کہا اس سے مراد سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یعنی ثنا پڑھنا مراد ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَصَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور کچھ رات میں اس کی پاکی بولو، یعنی رات کے کچھ حصے میں اس کی پاکی کو بیان کرو، یعنی اٹھ کر نماز وغیرہ پڑھو، اور تاروں کے پیٹھ دیتے، یعنی جب دن کا یعنی جب سحری کا سا وقت آ جائے کہ تارے اب جانے کے قریب ہو جائیں، اس وقت اٹھ کر نماز وغیرہ ادا فرمائیں۔ تو یہاں تک سورۃ طور کا اختتام ہوا، 49 اس میں آیات تھیں۔ اب انشاءاللہ سورۃ النجم کا آغاز ہوگا، یہ بھی مکی سورتوں میں سے ایک ہے اور اس میں 62 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا، اب نجم سے مراد ستارہ لیا ہے بعض نے سریا ستارہ جو ہے مخصوص اسے مراد لیا ہے، بہت ساری تفاسیر ہیں، لیکن جو عاشقانہ تفسیر ہے یا آپ کہہ لیں کہ اس طرف بھی بہت سارے مفسرین سیاق و سباق کے حوالے سے گئے ہیں کہ آگے جو مضامین آ رہے ہیں، تو یہاں نجم سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو مراد لیا گیا ہے۔ ون نجمی اذا ہوا، اس چمکتے دمکتے ستارے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، اذا ہوا کہ جب وہ معراج سے اترے، کہ جب وہ معراج سے تشریف لائے، اس وقت اس ستارے کی قسم اللہ نے یاد فرمائی، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے صاحب یعنی صحابہ کرام سے گویا خطاب ہے کہ تمہارے صاحب یہ ساتھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہکے، وما غوا اور نہ بے راہ چلے، نہ کوئی راہ سے بہک کے ادھر ادھر ہو گئے، نہ غلط راستہ انہوں نے طے کیا۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ سفر معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی بڑا معجزہ تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لائے تو کفار نے آپ کو جھٹلانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں مبہم انداز میں اور احادیث میں تفصیل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو بیان فرمایا اور واضح فرما دیا کہ یہ نبی کریم کے عظیم ترین معجزات میں سے ایک تھا۔ قرآن میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر تو قرآن سے ثابت ہے، اس کا جو انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ یہ قرآن کا انکار کرنا ہے۔ اور پھر مسجد اقصی سے لے کر پھر ساتوں آسمان تک تشریف لے جانا، جنت اور دوزخ کو ملاحظہ فرمانا، دیگر عذابات کو ملاحظہ فرمانا، انبیاء علیہ السلام سے ملاقات، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کا قرب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمازوں کا تحفہ، یہ تمام چیزیں صحیح احادیث کریمہ سے ثابت ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ والنجم اذا ہوا، اور اس چمکتے دمکتے ستارے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم جب وہ معراج سے واپس تشریف لائے، ما ضل صاحبکم وما غوا، نہ گمراہ ہوئے تمہارے یہ ساتھی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ کسی غلط راستے پہ چلے، وما ينطق عن الہوا، ان ہوا الا وحی یوحا، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے ہیں، ان ہوا وہ تو نہیں ہے وہ، الا وحی یوحا، مگر وہ ایک ایسی وحی ہے جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، ایک ایسا پیغام تم لوگوں کو سناتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بذریعہ وحی بھیجا جاتا ہے، تو یہ اپنی خواہش سے کچھ بھی نہیں کہتے۔ اس سے مراد جو شرع احکام سے متعلق تمام خبریں ہیں، اس کے علاوہ غیبی خبریں ہیں، ماضی کی خبریں، موجودہ خبریں، مستقبل کے بارے میں خبریں، یہ تمام کے تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا اپنے پاس سے نہیں کہتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو تعلیم فرماتا ہے، آپ کو اس کا علم دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اجازت اور عطا سے آپ اسے صحابہ کرام کے سامنے مخلوق کے سامنے پیش فرما دیتے ہیں. علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوى. علمہ سکھایا ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید القوا ذو مرۃ, سخت قوتوں والے طاقتور نے. اب یہاں پر شدید القوا ذو مرۃ سے مراد کون ہے, مفسرین کا بہت زیادہ اختلاف ہے, اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان سے بھی ان کی تفسیر کے بارے میں مختلف اقوال ملتے ہیں. زیادہ صحیح یہی ہے کہ اس سے مراد اللہ تبارک و تعالی ہے, کہ سکھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید القوا ذو مرۃ, شدید قوت والے نے اور طاقت والے نے, یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہزار ہا چیزیں بغیر کسی واسطے کے سکھا دیں. فاستوى, پھر اس جلوے نے قصد فرمایا, یعنی جلوے سے مراد, اب یہاں پر بھی تفسیر میں بہت اختلافات ہیں, آپ مختلف تفاسیر اٹھا کے پڑھیں گے, موجودہ دور کے لوگوں نے بھی جو تفاسیر کی ہیں اور ان کا ماخذ اور مرجع وہی سابقہ عربی تفاسیر ہیں جو بڑے بڑے اکابرین نے کی ہیں, ان سے ہی اقوال اخذ کرتے ہیں یا سیاہ ستہ کی روایات اٹھا کے پھر وہ تفسیر کرتے ہیں, تو اقوال مختلف ملیں گے. یہاں پر فاستوى, پھر اس جلوے نے قصد اور ارادہ فرمایا, اس سے مراد یا تو جبریل امین کو لیا گیا ہے, اوپر بھی بعضوں نے یہ کہا کہ جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا, تو جو چیز اس پیغام میں تھی اس کی تعلیم جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. اور بعض نے کہا کہ نہیں, اللہ تعالیٰ مراد ہے کہ براہ راست اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بہت سی باتیں سکھائیں. اسی طرح فاستوى, پھر اس جلوے نے قصد و ارادہ فرمایا, اس سے مراد یا تو اللہ تعالیٰ ہے کہ اس نے اپنے حبیب کی طرف توجہ فرمائی اور اسے معراج پر بلانا پسند فرمایا, یا پھر حضرت جبرائیل امین مراد ہے کہ انہوں نے نبی کریم کا قصد فرمایا, یا خود